NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In de eerste peiling wijzen na de zomer is nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt in één klap de grootste partij. De NSC komt op 26 tot 32 zetels. De enige partijen die daarbij in de buurt komen zijn de VVD met 22 tot 27 zetels en PvdA GroenLinks met 22 tot 26 zetels. Op afstand volgen PVV met 12 tot 16 en de BBB met 11 tot 17 zetels. De huidige coalitiepartijen D66 en CDA vallen ver terug. De toekomst van het Cobra Museum in Amstelveen staat op losse schroeven. Gemeente Amstelveen is van plan om de jaarlijkse subsidie van ruim 1 miljoen euro stop te zetten. Volgens de gemeente is het Cobra Museum al jaren verliesleidend en zit er geen verbetering aan te komen. Een politieinspecteur is vanochtend in Amsterdam aangehouden vanwege het lekken van vertrouwelijke informatie. Behalve de inspecteur van 39 zijn ook een man van 35 uit Soest en een man van 36 uit Naarden opgepakt. En er zijn doorzoekingen gedaan in Amsterdam, Almere en Hilversum. De zaak tegen de AZ-supporters die afgelopen mei in de Amsterdamse metro antisemitische liederen zongen, wordt geseponeerd. Het OM laat de zaak vallen, omdat onduidelijk is wie wel en wie niet meezong. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Gert van 't Hof en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, daar zijn we weer met Langs de Lijn en Omstreken. Met op deze dinsdagavond toppers op de baan bij de US Open. En in mei hield de politie 154 AZ-supporters aan die in de metro antisemitische liederen zongen. En nu gaan ze allemaal vrij uit. Hoe dat zit, dat hoort u zo. En hoe klinken de liedjes in het musical-spektakel over de Elfstedentocht dat deze maand van start gaat? En hoe krijgen we meer vrouwen aan de top in de golfsport? Dat vragen we straks aan de bondscoach. Zij is hier. De Spaanse voetbalsters die staan daar al, maar hun bondscoach werd vandaag ontslagen. Daar gaan we over praten. We zijn er tot 11 uur. Ja, dus maar beginnen in Spanje, want de ontwikkelingen in het Spaanse voetbal die volgen elkaar in rap tempo op sinds de kus die voorhitter Rubiales gaf aan speelster Hermoso na de WK-finale. Vanmiddag werd een bondgenoot van de geschorste Rubiales ontslagen, namelijk de vrouwenbondcoach Jorge Vilda. Inmiddels is ook de opvolger van die Vilda bekend, Montse Tomé, de eerste vrouwelijke Spaanse bondscoach ooit. We praten over die ontwikkelingen met onze Spanje-correspondent Edwin Winkels. Edwin, goedenavond. Opvolger van Vilda is dus bekend. Na 3 mannen in 42 jaren, nu voor het eerst een vrouw. Wie is zij precies? Ze is oud-voetbalster, maar zeg maar uit de... Ik moet noemen de donkere tijden van het vrouwenvoetbal in Spanje, dat het hier nog helemaal niks voorstelde. Je voetbalde, maar je werd geen ster. Ze heeft wel bijvoorbeeld bij FC Barcelona gespeeld, maar dat was toen ook niet helemaal een goede club. Maar ze is vooral, werkt ze sinds 7 jaar bij de Bond. Is ze de eerste assistente altijd geweest van Jorge Vilda, die nu ontslagen is. Uh-huh. Dus zijn rechterhand eigenlijk. En daarin was zij toch wel, en dat komt nu ook steeds meer naar boven, een beetje wel de buffer en de vertrouwenspersoon tussen de speelsters en die bondscoach die voetbalsters eigenlijk sinds een jaar niet meer wilden hebben. Ja, want daar was natuurlijk een conflict, maar zij lag dus wel goed in die spelersgroep. Ja, zeker. Nou, als vrouw, als voetbalster en die mensen begreep. Hoewel ze wel jarenlang ook goed kon werken met Vilda, maar dat is een beetje veranderd. Het laatste jaar natuurlijk, een jaar geleden 15 speelsters te kunnen gaven dat ze het sommige mensen binnen een bond niet verder wilden. Maar voor haar ze is altijd trouw geweest, maar voor haar veranderde alles. We hebben het over 10-13 dagen geleden de toespraak van bondsvoorzitter Rubiales. Ja. Waar hij tekeer ging tegen onder andere nepfeministen, de vrouwen die hem weg wilden hebben bij de bond. Waarop de bondscoach Vilda applaudisseerde voor die toespraak van zijn voorzitter. En direct daarna, echt 5 of 10 minuten na die toespraak, kondigde Montse Tomé en 10 anderen van de technische staf, bijna de volledige technische staf, hun afscheid aan. Zeiden ze, hier willen wij niet verder werken. Onder de voorzitter die zo tekeer gaat tegen vrouwen en anderen. En een bondscoach die het ook nog met hem eens is. Wij willen hier niet verder, dus wij stappen op. En dat was voor haar echt het moment. Ook zei ze later van, wij werden verplicht om op de eerste rij te zitten tijdens de toespraak, zodat de tv-camera's ons zagen. En wij zouden moeten applaudisseren. Dat wilden ze absoluut niet. Dus dat was voor haar de druppel. Dus ze ging weg om nu weer als bondscoach binnen 10 dagen teruggehaald te worden. Ja, is nu eigenlijk de revolutie op één klein detail na voltooid, Edwin? Nou, klein detail is het niet. Nee, ik zeg het ook licht cynisch. Maar ja. als de bondsvoorzitter nu nog plaats maakt, is dan de revolutie voltooid? Ja, maar ja, dat is echt een gigantische olifant die nog steeds overal doorheen loopt. En aanwezig is, zonder zelfs af en toe nog met een communiqué komt van, ik heb gelijk en alle anderen die zijn slecht. En ze kunnen hem niet wegkrijgen. Dus dat is wel belangrijk te zeggen wat de bond of wat er resteert van de bond. De mannen die zeg maar die Rubiales hebben vervangen, maken duidelijk vandaag met deze benoeming en met een brief waarin ze zeggen dat zijn gedrag onacceptabel was en het imago van Spanje heeft geschaad, et cetera. Die nemen afstand van hem, nemen duidelijke beslissingen. Maar waar ze wel zo'n bondscoach kunnen ontslaan, die nog een contract van een jaar had, kunnen zij niet hun eigen voorzitter ontslaan. Daar zijn andere instrumenten voor nodig, via een apart tribunaal, et cetera. En dat lukt ze vooralsnog niet. Alleen hebben ze deze beslissingen allemaal kunnen nemen, omdat Rubiales er niet bij aanwezig is, omdat hij voorlopig voor 90 dagen door de FIFA is geschorst van alle voetbalactiviteiten. Dus ze maken wel goed gebruik van deze tijd om allemaal beslissingen te nemen die tegen de zin van Rubiales zijn en die zijn terugkeer op een of andere manier wel volledig onmogelijk maken. Ja, de hamvraag is natuurlijk uiteindelijk wat dit dan voor de toekomst gaat brengen. Hè? Als ik daar met Leonne Stendler, onze analist, hierover praat, dan zegt ze ja, het brengt misschien in al zijn lelijkheid wel echt iets goeds teweeg. Hoe ver zit je daar nog vanaf in Spanje? Ja, maar dat hoor je nu al 2 weken. Van. Het is zo jammer dat bijna niet meer gesproken wordt over die wereldtitel die ze hebben veroverd natuurlijk. Ongelooflijke prestatie. En waar nu ook blijkt dat die Montse Tomé daar zo'n grote rol in had als eerste assistente. Maar ook hier, de speelsters hebben tot nu toe niet gereageerd. Die zijn heel voorzichtig nu in het klimaat wat hier heerst. Maar je merkt dat dit één grote golf is die de een na de andere macho man uit die bond overrompelt en hem doet verdwijnen of vertrekken, et cetera. Dus inderdaad, net wat Leonie zegt, hoe vervelend het ook is, frustrerend voor alle vrouwen, er wordt nu eindelijk begin gemaakt met een volledige hervorming. Inderdaad, er waren 42 jaar alleen maar 3 bondscoaches aan het bewind. En zeker de laatste 2 hadden nogal een slechte naam vanwege hun overschrijdend gedrag tegenover de speelsters. Nou ja, dit is dus allemaal nodig geweest. En zo'n wereldtitel die zij toch hebben veroverd om het keerpunt te zijn en naar de toekomst te kunnen kijken. De grote vraag is, de speelsters boycotten in principe de selectie. Het is niet open worden als er geen grote veranderingen zouden komen. En over 3 weken begint al de Nations League voor vrouwen, de poolwedstrijden. De vraag is of zij nu allemaal terugkeren om onder Montse Tomé te gaan trainen en zich voorbereiden. Maar het lijkt erop van wel. Ze hebben een groot deel van wat ze wilden, hebben ze voor elkaar gekregen. Alleen die ene olifant, die moet nog flinke trap nakrijgen. Maar die valt een keer, dat gaat zeker gebeuren. Alleen de vraag is wanneer. Dankjewel, Edwin. En het zal ook niet de laatste keer zijn dat we jou hierover hebben gesproken. Gaan wij naar de US Open, want dat Grand Slam toernooi is inmiddels aangekomen bij de eerste kwartfinale. Die gaat tussen Novak Djokovic, de nummer 2 van de wereld, en de nummer 9, de Amerikanen Taylor Fritz. Mark Brasser, eerste set, die is al gespeeld. Hoe verliep die? Eerste set gespeeld inderdaad. Overtuigend gewonnen door Novak Djokovic met 6-1. Moeilijke omstandigheden in New York. Waar het natuurlijk 6 uur eerder is. Dus net na 2:30 in de middag. Het is dik in de 30 graden. We zien mensen op de tribune met van die wappertjes. Hè, om zichzelf maar een beetje verkoeling toe te brengen. Luchtvochtigheid boven de 50%. Geen makkelijke wedstrijd. Geen makkelijke omstandigheden moet ik zeggen. Djokovic gaat daar het beste mee om. Heeft de eerste set gewonnen met 6-1. Het is is de tweede partij op het Center Court hier in New York. Er is al een vrouwenpartij, al een vrouwenpartij gespeeld. Ostapenko, die nog won van Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld in de vorige ronde. Nou, die heeft daar niet heel erg lang van kunnen overwinnen, van kunnen genieten van die overwinning. Want die ging er keihard af tegen Coco Gauff. 6-0 en 6-2. En dus is de Amerikaanse Coco Gauff natuurlijk tot de vreugde van het thuispubliek is door naar de halve finales. En ze hopen natuurlijk dat Taylor Fritz dat ook gaat doen tegen Novak Djokovic. Maar ja, die Amerikaan heeft het heel erg moeilijk. Eerste set dus 6-1 verloren. Niet één keer zijn service gehouden. Nou ja, dat deed hij gelukkig aan het begin van de tweede set wel. We zijn een game onderweg. Fritz begon met serveren. Hield daarvoor het eerst zijn service. Hopen dat dat hem wat moed geeft en dat hij er een partij van kan maken. Maar Djokovic, zoals gezegd, gaat het beste met die moeilijke omstandigheden om. Won de eerste set met 6-1. Ik bestel een kopje thee voor het Center Court, alstublieft, voor onze commentator Mark Brasser. Voetbal dan. Gisteravond werden de Eredivisie Awards uitgereikt. Voormalig bondscoach Louis van Gaal ontving daar de oeuvreprijs voor zijn carrière. En kreeg het uiteraard voor elkaar om het na afloop ook om hem te laten draaien. Verslaggever Thierry Boon vroeg hem naar zijn laatste kunstje. Dat is natuurlijk het WK in Qatar. En toen zei van Gaal dit. Als je ziet hoe Argentinië aan het doelpunten komt en hoe wij aan het doelpunten komen en hoe sommige spelers van Argentinië over de scheef gingen en niet bestraft werden, ja, dan denk ik dat het allemaal vooropgezet spel is. Wat bedoelt u dan? Ik bedoelde alles mee wat ik zeg. Dat Messi wereldkampioen moest worden? Dat denk ik, ja. En waaruit blijkt dat dan? Nee, ik heb nu genoeg gezegd, volgens mij. Kijkt u wel met een fijn gevoel terug op dat WK? Gaan jullie altijd door als ik duidelijk aangeef dat het voor mij dat is? Nou, het is nogal iets om te zeggen, denk ik. Ja, maar goed, ik ben nog niet voor de camera geweest. En jij stelt de vraag en ik geef antwoord. En ik lieg er nooit om. Ja, dat was dus een opmerkelijke uitspraak van Louis van Gaal voor de microfoon van Thierry Boon. We hebben nu contact met Jeroen Elshoff. Jeroen, goedenavond. Goedenavond, Gert. Ja, de WK-winst van Argentinië en Messi was volgens Van Gaal dus een vooropgezet plan. Jouw lachje verraadt heel veel. Ja. Maar duid hem toch eens. Typisch Van Gaal. Nou ja, hij stelt je in ieder geval nooit teleur. We hebben even gewacht voordat we hem weer zagen. En het was goed dat Thierry ernaar vroeg. Want we hebben natuurlijk best wel wat vragen nog over die laatste wedstrijd aan hem te stellen. En hoe hij erop terugkijkt. Maar dat dit eruit kwam, dat had eigenlijk niemand verwacht. Nee, en binnen Oranje ook niet? Nou, dat hij dit zou zeggen, dat ik denk niet dat... verrast Van Gaal wel vaker. En ik denk dat hij ook spelers en zelfs mensen die hij goed kent nog wel eens wil verrassen. Maar ik denk niet dat er iemand te vinden is geweest die op voorhand had gezegd, als Van Gaal weer voor een camera komt, dan zal hij zeggen dat Messi wereldkampioen moest worden en dat het allemaal een vooropgezet plan was. Nee, dat lijkt me eigenlijk niet. We hebben natuurlijk met een aantal spelers gepraat vandaag, want dat was een persdag bij het Nederlands elftal. En ook andere media deden dat. Ja, de meeste hapten niet echt. Ik denk dat ze... Natuurlijk hebben ze het met elkaar over gehad, maar naar buiten toe wekken ze toch de indruk dat ze dat zo snel mogelijk onder het tapijt willen schuiven. Wij spraken met Virgil van Dijk. En die deelde de mening van Van Gaal in dit opzicht dat Messi wereldkampioen moest worden en dat het een vooropgezet plan is, in ieder geval niet. Nou ja, het is natuurlijk zijn mening en iedereen mag zijn mening uiten. En ik deel in dit geval niet dezelfde mening. Nee, het veroorzaakt ontzettend veel reuring natuurlijk weer. Dat is ook niet zo gek als Van Gaal dat zegt. Maar niet hetzelfde gevoel bij jou of bij de spelersgroep dus. Nee. Hebben jullie vanochtend het nog over gehad? Van, nee. Heb je gekke Louis weer? Nee. Helemaal niet? Nee. Ook niet hem gecontact? Nee, nee. We hadden een belangrijke meeting vanochtend over de komende wedstrijd. Dus dat is wel iets belangrijker, denk ik. Ja, Virgil van Dijk zei dat. Het is wat je zegt, hè. Dit kan Ronald Koeman ook niet gebruiken. Want dit is al direct natuurlijk wereldnieuws in Argentinië. Wat Van Gaal heeft gezegd, Jeroen. Ja, kijk, als je kijkt hoe er nu internationaal gereageerd wordt, dan kom je natuurlijk eerst op het internet terecht. Daar wordt grappig gereageerd, maar ook toch wel degelijk media die dit groots brengen. Van Gaal zegt dit en Van Gaal zegt dat het WK niet eerlijk is verlopen. Want dat zegt hij toch eigenlijk met die woorden. En ik verwacht nog wel iets vanuit Argentinië. Natuurlijk zijn er Argentijnse kranten en Argentijnse websites die dit nu hebben opgepikt. Maar Argentinië speelt ook een kwalificatiereeks de komende dagen. Messi is net aangekomen in Argentinië. Daar komen persconferenties. We weten hoe Messi en de Argentijnen over Van Gaal denken. We zien hem nog de olifanten oren nadoen richting de Nederlandse bank. Ik kan mij niet voorstellen dat ze dit onbesproken gaan laten in de persconferenties die volgen. Dus ik denk dat deze bal nu heel langzaam is gaan rollen. Maar dat die zeker nog niet uitgerold is. En dat het nog wel een sneeuwbal zal worden die in ieder geval van de Argentijnse kant nog wat groter gaat worden. Ja, en dat Koeman daar zomaar eens flink van zou kunnen balen, toch? Want het leidt af. Of het kan afleiden. Nou ja, morgen is er een persconferentie in Zeist. Daar zal ongetwijfeld ook de vraag komen, wat vind je van Van Gaal? Dan wordt hij weer, en dat is niet voor het eerst in zijn leven, geconfronteerd met Van Gaal en de mening van Van Gaal. Nu is Van Gaal dus wel zo chic geweest om gisteren niets te zeggen over het Nederlands elftal. Die reageerde wat gepikeerd toen hij daarover gevraagd werd. Dus dat is Koeman dan bespaard gebleven. Nee, natuurlijk zit Koeman hier niet op te wachten, want het is echt een cruciale reeks en eigenlijk direct een cruciale wedstrijd tegen de grootste concurrent voor de tweede plek. Want we gaan allemaal vanuit dat Frankrijk de eerste plek pakt. En dat wordt Griekenland. Ja, en dan wil je, en dat merk je eigenlijk ook wel aan de reactie van Virgil van Dijk, de focus houden op die wedstrijd. Vandaar het antwoord was, we hebben het er eigenlijk niet over gehad. Wat je toch niet helemaal kan voorstellen. Maar goed, misschien werkt het zo. Ik denk dat als ik het bericht zou lezen, dat ik toch tegen een van mijn ploeggenoten zou zeggen, hey, moet je nou zien wat die zegt. Maar goed. Ja, superbelangrijke wedstrijd dus donderdag. Daar wil Oranje zich op focussen. Griekenland dan de tegenstander. Hoe staat het er bij hen voor? Wat kunnen we van de Grieken verwachten? Nou, ik heb toevallig vandaag als voorbereiding voor het commentaar contact gehad met wat Griekse journalisten. En daar is iedereen wel uitermate positief over wat er op dit moment in Griekenland gebeurt. Griekenland heeft wel ook het vangnet, net zoals Nederland heeft, van de Nations League. Zij kunnen, als ze niet via deze groep B naar het EK gaan, nog een play-offs gaan spelen in maart. Dat heeft Nederland ook. Maar iedereen in Griekenland heeft toch wel het gevoel dat dit het moment is om eindelijk weer een keer naar een groot toernooi te gaan. En dat misschien wel kan door Nederland te pakken. De Grieken verloren nipt van de Fransen door een penalty van Mbappé. Wonnen van de Ieren. En hebben gewoon heel veel spelers die heel aardig kunnen voetballen. Wij kennen allemaal nog eigenlijk het Griekenland dat met heel hard verdedigen en goed verdedigen Europees kampioen werd in 2004. Door een doelpunt van Charisteas. Nou, dat Griekenland is ver weg nadat Van Schip bondscoach is geweest en daar voetbal in heeft gebracht. Is dat nu overgenomen door Gustavo Poyet, een Uruguayaan. En het is echt, als je die wedstrijden kijkt van de Grieken, het is echt een voetballende ploeg die er plezier in heeft. En we kennen natuurlijk een aantal spelers. We kennen Giacomakis van zijn tijd bij VVV nog. We kennen nu natuurlijk Pavlidis die in vorm is. We kennen Hatzidiakos die net vertrokken is bij AZ. Dit wordt geen makkie voor het Nederlands elftal, dat weliswaar in de historie maar één keer verloor van de Grieken. Ook in Eindhoven trouwens, laatste ontmoeting was vriendschappelijk. Maar dit is er gelijk wel eentje voor Nederland om heel erg op te passen. Oké, wordt spannend dus aanstaande donderdag. Dankjewel even voor je update, Jeroen Elshoff. En we laten vanavond ook nog wat reacties van het Nederlands elftal horen. You know. Vargas en La Gola met het nummer Roads. De 150 AZ-supporters die eerder dit jaar antisemitische liederen hebben gezongen onderweg naar een wedstrijd tegen Ajax worden niet vervolgd. Dat meldt NH Nieuws vandaag. Vast zou staan dat er volgens de politie afschuwelijke en discriminerende teksten zijn gezongen in een Amsterdamse metro. Maar de politie die kon niet vaststellen door wie precies. Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek daarom geseponeerd. We gaan daarover praten met advocaat Benzie Loonstein, die zelf van Joodse afkomst is. Meneer Loonstein, goedenavond. Wij bellen u hierover omdat u in mei in het Parool uw dankbaarheid uitsprak over de arrestatie van de mensen die hierbij betrokken waren. Ze worden nu niet vervolgd. Wat vindt u daarvan? Ja, goedenavond. Ik kan dat begrijpen. De huidige norm in het strafrecht is dat als jij onderdeel uitmaakt van een groep die iets doet wat verboden is, maar er is niet vast te stellen of jij dat ook bent als verdachte, of jij daar een substantiële bijdrage aan hebt geleverd, dat je dan niet veroordeeld kan worden. En dan is het ook logisch dat het OM niet vervolgt. Ja. Dat neemt mijn dankbaarheid naar de burgemeester en de politie die toen hebben opgetreden niet weg. Het is positief geweest dat er een signaal is uitgegaan dat je dit niet zomaar kan doen. Mm-hmm. En de norm moet veranderen. Als de norm verandert, dan kan in de toekomst voor een dergelijke situatie wel worden vervolgd en veroordeeld. Maar is dat niet raar? Want dan ga je ook mensen die in die metro zitten en die misschien niet hebben meegezongen veroordelen voor iets dat hun vrienden of medesupporters hebben gedaan. Ja, daar moet je niet te snel toe overgaan. Maar we moeten ook niet de ogen sluiten voor de realiteit. De hooliganisme en in het voetbal, maar misschien wel nog wat breder dan dat, is een groot probleem waar de hele maatschappij last van heeft. Er wordt altijd gezegd, in een stadion zitten 50.000 man en een klein groepje verpest het voor de rest. Als jij onderdeel uitmaakt van dat kleine groepje en je distancieert je daar niet van, en er worden de afschuwelijke teksten gezongen zoals destijds is gebeurd, en je blijft daar rustig tussen zitten, dan zeg ik niet dat je meteen een strafblad moet krijgen, een zware straf, maar dat daar een sanctie tegenover staat, is wel nodig om dit probleem op te lossen. Ja. Dat kan zijn een verbod, een gebiedsverbod of een stadionverbod. Maar als je dat onderlinge corrigeren tussen supporters wil gaan aanwakkeren, dan is het nodig dat ook als je niet actief meedoet, dat je de dupe ervan kan zijn als je onderdeel uit blijft maken van die groep. Ja. U zegt het is toch een goed signaal dat die arrestatie heeft plaatsgevonden. Is het risico ook niet dat het signaal nu is, ja, er kan eigenlijk niks tegen gedaan worden, want het OM heeft niet zoveel middelen? Dat gevaar schuilt wel. Als dit vaker gebeurt, er wordt vaker opgetreden en uiteindelijk volgt een CPO of een vrijspraak, dan zou dat inderdaad de norm kunnen worden. Dat supporters lachen en denken ze pakken ons toch niet. Daarom is ook nodig dat er in het algemeen strenger wordt opgetreden. En bijvoorbeeld dat er duidelijker cameratoezicht, zoals in Engeland al jarenlang aan de orde van de dag is bij het voetbal. Waardoor je het veel beter in de stadions, maar ook daarbuiten, kan gaan zien wie nou van de groep zich schuldig heeft gemaakt aan geweld of aan dit soort teksten, dan kan je daartegen gaan optreden. Maar inderdaad, als dit vaker gebeurt, dan kan er een norm ontstaan waarbij mensen denken, ja, als we ons verschuilen achter een grote groep, kunnen we alles maken. En dat moet je voorkomen natuurlijk. Ja. Wat stel er de komende, nou, er komt dit jaar seizoen ook nog weer een uitwedstrijd van AZ bij Ajax, en dit soort liederen worden helaas best vaak gezongen. Wat zou het Openbaar Ministerie nu kunnen doen met die norm die er nu ligt? Nou, met de huidige norm, als precies dezelfde situatie zich voordoet, met andere woorden, 150 supporters doen iets strafbaars, maar je kan niet precies zien wie dat heeft gedaan, dan vrees ik inderdaad voor een herhaling. Daarom wat ik net zeg, wat je moet doen is preventief. Je moet zorgen dat je veel betere middelen hebt, waaronder de concrete cameratoezicht. die voetbalwet waar al jarenlang over wordt gesproken, die in Engeland en ook in andere Europese landen zijn vrucht heeft afgeworpen, die moet er nou eindelijk eens komen. Het verbaast me dat we al jaren een van de VVD een minister hebben op justitie en veiligheid. En die mevrouw Jezielbus? Ja, nou ook daarvoor. Ik wil toch nog ergens op terugkomen. Hè? Want u zegt van ja, op het moment dat die supporters in die metro zitten, dan moeten de mensen die er niks mee te maken hebben zich er nadrukkelijk van distancieren. Hè? Anders dan ben je, nou, om het maar even plat te slaan, een soort medeplichtig of medeschuldig. Dat is eigenlijk wat u zegt, hè? Klopt dat? Nou, ik ben natuurlijk advocaat en ik ken de huidige norm. Op dit moment is de lijn in de rechtspraak. Nee, maar dat zou u willen. Daar zou u voor pleiten. Ja, ik vind dat bij deze specifieke situatie, als jij onderdeel uitmaakt van een groep en je distancieert je daar letterlijk niet van, dus je blijft er rustig tussen zitten, vind ik dat daar iets tegenover moet zijn. Dan wil ik u toch wat vragen. Hebt u zich wel eens bewogen tussen een groep voetbalhooligans? Ik heb dat wel gedaan. En omdat ik namelijk bezoeker ben van een voetbalwedstrijd in een stadion. En dan kan er een moment zijn dat je gewoon in een metrotoestel zit, waar je ook niet zomaar uit kunt stappen. En waar een groep supporters stampij gaat maken, de boel kort en klein slaat of antisemitische liederen zingt. Hoe kan ik me daar in hemelsnaam van distancieren op zo'n moment? Dat wordt toch een ongelooflijk ingewikkeld verhaal? Ik heb me inderdaad met regelmaat tussen supporters begeven, zowel in als buiten Amsterdam. En het begint ermee dat je wel degelijk je omstander aanspreekt. En ik heb dat in het verleden ook wel gedaan. Ik ben ook wel eens met een keppeltje op. Ik ben dus van Joodse afkomst in een stadion geweest. En dan heb ik wel eens wat naar mijn hoofd geroepen gekregen. En het begint ermee dat je de ander dan aanspreekt. Ja. Als je in zo'n groep staat en er gebeurt wat, dan kan je daar volgens mij wel degelijk van distancieren. Ik raad het mijn zoon van 17 toch af om dat te doen als u het niet erg vindt. Op het moment dat hij naar een voetbalstadion gaat. Omdat ik namelijk ook wil dat hij gewoon heel huids thuis komt. Maar goed. Ik snap dat. Maar het gevolg is wel als iedereen zich ervan distancieert, dat je die situatie dan eindeloos Helder. Volhoudt. Helder. Dank voor uw reactie, Benzi Loonstein, advocaat. Dank u wel. Gaan wij terug naar die kwartfinale van de US Open, die tussen Taylor Fritz en Novak Djokovic. Kan Fritz een beetje meekomen in de tweede set, Mark? Ja, een beetje. Hij krijgt net breekkansen. Nu weer een op de service van Djokovic. Het is wel 2-1 in het voordeel van Novak Djokovic. Ja, en wat je ziet is dat Fritz wel probeert om door de verdediging van Djokovic heen te komen. Hij weet natuurlijk ook dat Djokovic in de latere rallies de sterker is. En dat zien we ook in deze partij. Dus hij gaat af en toe forceren. Ja, soms lukt dat, soms ook niet. Staat al op 23 onnodige fouten. Taylor Fritz tegenover 13 maar voor Djokovic. Dus ja, het is nog niet heel constant wat de Amerikaan laat zien. Krijgt nu dus wel de kans om op gelijke hoogte te komen, om terug te breken. Om er 2-2 van te maken in deze tweede set. Heeft de eerste dus al wel verloren, dik met 6-1. Oké, Mark, horen we jou zo meteen met het vervolgen van die wedstrijd. Hoe warm is het buiten? Ik heb nog geen ijs gezien. Nee, maar wij gaan wel in het komend uur praten over de Elfstedentocht. De tocht der tochten. Zeker. We spreken 5 september 2023. Ja. Maar de aanleiding is wel een leuke, hè? Er komt een musical. Zeker. De echte tocht, die wordt niet meer gereden. Maar de verhalen, die worden alsmaar mooier. Precies, en daar kan je ook over zingen. En dat gaan we zo laten horen. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Nee, hier zat het lab van de chemische stoffen. Steeds meer drugslabs worden opgerold in het noorden van ons land. Het waren allemaal politieauto's met mitrailleurs en honden en een panzerwagen. De hele weg stond hier vol. Lege schuren, wantrouwen in de overheid en een gebrekkige controle zorgen voor wildwesttaferelen. En als dan iemand komt en zegt van gewoon weer die schuur niet verhuren voor 5000 in de maand? Luister Penosa op het platteland, een podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Over de war on drugs in de noordelijke provincies. En het gebeurt onder de radar. Wie luistert, weet meer. AI. Niemand kan er meer omheen. Maar wat moeten managers weten van AI? Managementboek zocht het uit. Lees er alles over op managementboek.nl/AI. Word fit. Word krantenbezorger. Hè? De actieve kan er nog wel bijbaan, bedoel je? Ga naar krantenbezorger.nl en meld je aan. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Word fit. Word krantenbezorger. Meld je aan op krantenbezorger.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De nieuwe partij van Pieter Omtzigt is in de eerste peilingwijzer van deze herfst in één klap de grootste. Volgens de zetelpeilingen van Ipsos 1 Vandaag en INO Research samen komt Nieuw Sociaal Contract op 26 tot 32 zetels. De enige partijen die daarbij in de buurt komen zijn de VVD met 22 tot 27 zetels en de combinatie PvdA GroenLinks met 22 tot 26 zetels. Op afstand volgen PVV met 12 tot 16 en de BBB met 11 tot 17 zetels. De huidige coalitiepartijen D66 en CDA vallen ver terug. Forum zakt naar 2 tot 4 zetels. En aan de linkerkant komt de SP op 3 tot 5 zetels. Een van de weinige kleine partijen die op winst staan is de Partij voor de Dieren. Die groeit naar 6 tot 9 zetels. 50PLUS en Bijeen keren mogelijk helemaal niet in de Kamer terug. De toekomst van het Cobra Museum in Amstelveen staat op losse schroeven. De gemeente Amstelveen is van plan om de jaarlijkse subsidie van ruim een miljoen euro stop te zetten. Vanwege de toenemende schuldenlast is het volgens de gemeente niet langer verantwoord het museum nog met publiek geld te ondersteunen. De gemeenteraad moet volgende week in een raadszitting een definitief besluit nemen over de subsidie. Het Cobra Museum herbergt veel moderne kunst, met name van de groep avant-garde schilders die zich net na de oorlog verenigden in de Cobra Groep. 6 bagageafhandelaren op Schiphol krijgen definitief een dwangsom opgelegd. Ze hebben te weinig gedaan om het zware werk voor grondmedewerkers te verlichten. Volgens de arbeidsinspectie doen die nog steeds te zwaar werk dat hun gezondheid en veiligheid in gevaar brengt. Er zijn wel tilhulpen en bagagerobots aangeschaft, maar die worden te weinig gebruikt. De dwangsommen bedragen in totaal 200.000 euro per maand. Als binnenkort bij controles blijkt dat de omstandigheden niet zijn verbeterd, moeten de bedrijven betalen. Het weer vanavond en komende nacht helder. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag wordt het opnieuw een zonnige dag met maxima van 28 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Ster. 1 op de 6 snurkers heeft slaapapneu. Gaapt u veel, bent u vaak moe of geïrriteerd? Doe de zelftest op onze site. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. Ervaar de kunst van verfijning in de DS3 e-Tense. De elektrische auto die klasse, comfort en duurzaamheid moeiteloos combineert. Dankzij de introductie van de DS3 e-Tense Bastille stapt u nu in vanaf €38.990. Ontdek de 100% elektrische DS3 e-Tense zelf in de DS-store of op dsautomobiel.nl. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Met Gert van het Hof en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. We gaan door tot 11 uur. Onder meer met tennis op de US Open. Novak Djokovic tegen Taylor Fritz. Dat zijn twee wereldtoppers op de baan daar. En ondertussen hier aan tafel Sietse Boersma en Bertrie Wierenga. Zij maken de musical De Tocht. Hij schreef liedjes voor het spektakel en zij zingt ze. Dat is ongeveer de rolverdeling. Ja, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. En ook Davy Claire Schrevel is aangeschoven. Zij wil meer Nederlandse vrouwen naar de top brengen in de golfsport. Eerst maar even kijken in New York bij de US Open. Taylor Fritz, 9e geplaatst tegen Novak Djokovic. De Serviër, hoeft nauwelijks enige introductie, als 2e gerangschikt. Mark, hoe gaat het in die tweede set? Het gaat redelijk gelijk op. Taylor Fritz blijft aardig in de buurt van Novak Djokovic. Staat wel een break achter, moet ik zeggen. 3-1 was het. Hij houdt zojuist zijn service. Taylor Fritz gaat op het bankje zitten en trekt zijn shirt uit, wat helemaal doorweekt is. Ik zei het eerder al, de omstandigheden niet makkelijk. Het is behoorlijk warm in het Arthur Ashe Stadium, waar het dak deels dicht is om de zon buiten te houden. Het is dus 3-2 in het voordeel van Novak Djokovic. Maar ja, wat ik eerder al zei, het zal constanter moeten bij Taylor Fritz. Hij zal echt dat aanvalspel, dat agressieve spel, zal hij tot in de puntjes verzorgd uit moeten voeren om een kans te maken tegen Novak Djokovic. Ja, en heel veel op terug te vallen. Uit het verleden heeft hij ook niet 7 keer tegen elkaar gespeeld. 7 keer won Novak Djokovic. Dus dat geeft aan hoeveel moeite Taylor Fritz heeft met het spel van Djokovic. 3-1 dus, of 3-2 moet ik zeggen, inmiddels in het voordeel van Djokovic in de tweede set. De Serviër won de eerste met 6-1. Bij ons aan tafel de bondscoach van de Nederlandse golfvrouwen, Davy Claire Schrevel. Goed dat je er bent. Dankjewel, leuk om er te zijn. Dat vinden wij ook. En ook Sietse Broersma en Bertie Wieringa. We gaan met jullie zo meteen praten over de tocht. De tocht waarvan ik denk dat niemand aan tafel hem geschaatst heeft. Nee. De Elfstedentocht. Maar jullie weten vast allemaal nog waar jullie in 1997 waren. Ja. Ja. Waar was jij? Ik heb geen idee. En wel ja zeggen. Nee, ik weet wel de 1985, want die staat het meest bij. Okay. Want dat was de eerste weer na hele lange tijd. Mm-hmm. En toen stonden we aan de Dokkermeree zelf. Om de mensen een beetje er doorheen te loodsen. Want die hadden het zwaar. Dokkermeree is wel het moeilijkste stuk van de tocht, toch? Maar heel vaak heb je in de winter, als het goed vriest, dan heb je oostenwind. En dan hebben ze het laatste stukje van Dokkum naar Leeuwarden, hebben ze wind mee. Dus als ze Dokkum één keer hebben gehaald, dan gaan ze Leeuwarden ook halen. Oké. Ja, dat komt omdat jij ze hebt aangemoedigd dan. Absoluut. Ja, dat moet dan wel. We gaan er zo meteen uitgebreid over praten, over dus de tocht. Ja, maar eerst het Ladies Open staat voor de deur. Dit jaar gehouden in Hilversum. Het is een goed moment om het dan over de staat van het vrouwengolf in Nederland te hebben. En daarvoor is Davy Claire Schrevel dus aangeschoven. Bondscoach van de Nederlandse vrouwen. Zeggen we Davy of Davy Claire? Mag allebei. Oké, jij mag kiezen. Doe maar Davy Claire, dan is mijn moeder ook weer blij vanavond. Oké, heel goed. Ja, is dat toch belangrijk voor haar dat je volledige naam wordt gebruikt? Ja, die naam hebben ze me toch gegeven. Ja, dus dan zo afhakken bij Davy, dan is het fijner Davy Claire. Ja, je zit hier als bondscoach, maar je was zelf ook speelster. Je stond te boek als een groot talent. Laten we luisteren. We gaan beginnen aan de eerste verkiezing van dit sportgala. Zeg maar het prijs voor het jonge talent. Wat zijn de genomineerden voor 2000? Davy Claire Schreven, golfspeler, 15 jaar... winnaar van de Wegener Jeugdtour 2000 en derde op het European Young Masters voor teams. Golf is toch gewoon een normale sport, of niet? Ik vind het van wel, nee. Ja, het wordt nogal als een kaksport gezien al snel. Het verhaal van de Ladies Open is het verhaal van deze Nederlandse speelster. Davy Claire Schrevel, een supertalent. Kan zij de Tiger Woods van het vrouwengolf worden? Denk ik wel, ja. Nou, ik denk wel dat ik mag zeggen dat het een hele goede ervaring was. Al die mensen, ik bedoel, ik kan het alleen maar zeggen dat het positief heeft gewerkt op mezelf. Ja, je stopte eind 2016. Toen was je 31. Dat is voor een golfspeler niet per se heel oud om te stoppen met de sport. Nee, met golf kun je natuurlijk heel doorgaan. Lang... Zie Bernard Langer nog steeds golfen. Precies, er zijn genoeg voorbeelden voor golfsters en golfers die eindeloos doorgaan. Maar ja, voor mij was het toen wel een einde aan het lange reizen en vele weken weg zijn. En was ik op zoek naar iets anders. Ja, en dan horen we in deze compilatie, die zijn natuurlijk altijd dodelijk, hè? Kan zij de Tiger Woods, de vrouwelijke Tiger Woods worden? En dan hebben we het natuurlijk over het spelletje. Ja. Hoe luister je daar dan nu naar? Ik heb die nog niet voorbij horen komen, dus dat is wel grappig. Maar ik ben geen Tiger Woods geworden of de vrouwelijke Tiger Woods. Natuurlijk was dat dan wel altijd het doel van het hoogste halen, wat je kan. En ik heb zeker bepaalde dingen gehaald die ik voor ogen had gezet, maar ook bepaalde dingen niet. Nee, en wanneer ben je dan tevreden als je je eigen doelen hebt bereikt? Maar ook als ik nu achteraf natuurlijk, ik ben nu wel 5 jaar verwijderd van dat ik ben gestopt, of zelfs iets langer. Dan kan je toch beter relativeren naar wat er wel en niet is goed gegaan. Ja. We proberen te begrijpen hoe het de vrouwengolf ervoor staat in Nederland. Daar is jouw eigen route als speelster misschien ook wel symbool voor. Jij koos voor de Amerikaanse route, zoals dat dan heet. Studeren en golven in de Verenigde Staten om daar dan prof te worden. Hoe groot is die sport in de Verenigde Staten, het vrouwengolf? Nou, groter dan in Nederland, maar ook nog steeds niet de grootste sport. Maar wat je natuurlijk als studeren en college sport zeg maar kan combineren, dat is gewoon je een diploma halen op school en op heel hoog niveau sporten. En daar is het het niveau van golf ook heel erg hoog. Dus het was voor mij toen echt een hele mooie uitdaging. Ja, wat heb jij daar geleerd wat je in Nederland bijvoorbeeld nooit had kunnen leren, of wat je Nederlandse golfers nu ook misschien wel tekort ziet komen? Nou, je spel wordt daar gewoon veel diverser. Omdat je de banen zijn heel anders. De omstandigheden waar je in moet spelen. Het type gras of het weer is heel anders. Dus ik vind dat je spel veel completer wordt. En dat je als speler veel completer wordt. Dus op allerlei andere dingen wordt uitgedaagd. En daardoor beter wordt. Maar dan moet je me toch even helpen. Want in welke vorm moet je... wat betekent het om breder te worden als golfer? Kan ik heel technisch gaan zijn, maar Maar wat is gewoon belangrijk? Waar moet je sowieso goed in zijn om een goede golfer te worden? Je moet je heel erg goed kunnen aanpassen aan de omstandigheden. Dus ook bij tennis heb je natuurlijk allerlei verschillende ondergronden. Dat heb je bij het golven, zou je denken, dat heb je niet, want je hebt alleen maar gras. Maar er zijn heel veel verschillende typen gras. Die allemaal weer anders reageren op de bal. Maar ook op hoe je club zeg maar door het gras heen gaat. Mm-hmm. Dus dat moet je wel gewoon allemaal weten en kennen en gewend mee zijn. Ja. Dus als je hier in Nederland of in Europa maar één type gras voorgeschoteld krijgt, dan sta je misschien in één keer ergens anders. En dan weet je niet wat je moet doen. Ja, nu gaan we het straks wel over jouw rol als bondscoach hebben. Maar ik kan me wel voorstellen dat je bijna met jaloezie terugdenkt aan die tijd in Amerika. Want de combinatie studeren en topsportbedrijven, dat kunnen ze daar erg goed, hè? Heel erg goed, ja. Dat weten ze. Het is een structuur die gewoon ontzettend goed werkt. Ja, dat zit daar gewoon helemaal in het leven. Ik bedoel, alles gaat er bijna om. En het is gewoon een hele goede combinatie, denk ik. Nou, als je dan nu spelers moet adviseren, is dat dan ook wat je ze bijna zou willen meegeven? Ga naar Amerika. Ga daar doen. Vaak wel. Ik laat ze er zeker aan ruiken in de zin van het erover hebben en aangeven dat het een optie is. Veel van de speelsters die bij ons in het team zitten kijken er serieus naar. Ik denk dat ongeveer zeker 2/3 daar naartoe gaat. Ze volgen die route wel. Ja. Een boegbeeld van het Nederlandse vrouwengolf is Anne van Dam. En nou was zij dit weekend op weg om de Irish Open te winnen. En toen kwam die laatste hole. Oh, careful. Oh, no, that's not a good start, is it? Oh, she's already snapped her driver once this week. Yeah, man, that could be... Oh, no. It hasn't happened again, has it? She snapped her driver. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Apologies if you heard any language that I just can't believe what I've just seen. Ja, als de commentator zich zelfs gaat verontschuldigen voor zijn taalgebruik, dan weet je dat er echt wel iets mis is, hè. Ze zit op een golfkarretje en dan blijft haar tas met clubs hangen achter een kabel en haar driver breekt dan af. Die kan ze vervolgens niet meer gebruiken. Dit is natuurlijk ook vooral een mentaal spelletje, hè. Dit is ook... Ja. Dan gebeurt er zoveel in 12 seconden tijd. Ja, dan gebeurt er heel veel. Ik bedoel, ik kan natuurlijk niet voor anderen spreken. Maar de hele situatie is natuurlijk niet opbeurend. Dan moet je heel snel schakelen. In de zin van dat achter je neergooien en denken, oké, wat ga ik nu doen? En dan wel gewoon met alle positieve energie van eigenlijk een heel solide toernooi draaien. Je weer kunnen focussen op die play-off. Ik denk nog steeds dat ze dat heeft kunnen doen. Maar het is natuurlijk wel een heel naar moment. Ze werd tweede. Dat hebben we nog niet vermeld. Het kostte haar misschien toch wel de zegen. Ja, dat zullen we nooit weten. We weten alleen wel dat degene die wint een eagle maakt. Dus Nee, dat klopt. We zullen het nooit weten. Alsof je als voetballer met die stijf rechts is, opeens met je linkerbeen een penalty moet nemen. Zo is het toch als je je drivers kwijt bent op het... Op het beslissende moment. Ja, het is een van haar wapens natuurlijk. Dus het is zeker geen handig moment. Maar wat doe jij dan in zo'n geval? Je bent de bondscoach van de Nederlandse vrouwen. Bel je haar op? Nee, ik ben niet een van haar coaches. Ik ben de coaches van de amateurs. En zij is een professional. Dus ik behoor niet in haar team. Maar Je kunt ook niet helpen dan op zo'n moment. Nee, ik kan me voorstellen zeker dat je als coach juist je handen leu. Want hoe zou je dat dan oplossen als je gewoon als coach... Daar denk je toch over na. Als het een van jouw pupillen was geweest. Ja, als ik daarbij zou zijn, dan probeer ik gewoon op ze in te praten en uit te leggen van wat we nu wel kunnen controleren. En dat is alleen maar naar het volgende schot kijken. En ja, we kunnen niet die driver aan elkaar plakken. Dus, maar ik denk ook niet dat haar coach erbij was. Of dat je kan dan ook niet even snel bellen, want je gaat gewoon door. Mm-hmm. Dus ik denk dat ze het zelf zo goed mogelijk heeft opgelost. Ja. Nu wordt de Ladies Open georganiseerd binnenkort. Een belangrijk golftoernooi in Nederland voor de vrouwen. Is zij titelkandidaat daar? Zeker weten. Ja. Is zij het talent überhaupt dat we in Nederland hebben? Is zij waar ook alle amateursporters die jij begeleidt naar opkijken? Dat denk ik wel. Ze is natuurlijk een heel groot voorbeeld. Heeft vaak gewonnen hier op de Europese Tour. Heeft ook op de Solheim Cup gespeeld natuurlijk. Wat bijna het hoogste niveau is wat je als dame kan bereiken. Dan speel je gewoon tussen de beste 24 in de wereld. Dus ik denk wel dat de meeste Nederlandse meisjes naar haar kijken. Ook omdat ze meer hier in de media verschijnt. Omdat ze vaak in Europa speelt. Ik denk ook dat Davy Weber wel een goed voorbeeld kan zijn. Maar die speelt vaak in Amerika op de LPGA. Maar ja, Anne is denk ik zeker het boegbeeld. En ook wel iets moois om naar te kijken. Ja, Sietse en Battery. Jullie komen natuurlijk uit Friesland. Hebben jullie iets met de golfsport? Of hebben jullie toch meer met het kaatsen? Nou ja, daar ga jij gang. Onvergelijkbare grootheden natuurlijk. Ik weet alleen dat mijn opa en oma het met heel veel plezier spelen. Oh ja. En dat is het. Ja. Nee, maar ben je sowieso een sportliefhebber? Ik ben wel een sportliefhebber, maar ik moet ook heel eerlijk zeggen, mijn vader is ook, die is eigenlijk nog meer sportliefhebber. En ik weet altijd dat hij nog op zondag altijd Studio Sport aan het kijken was. Ja. Snap je? Ja. Hey. Nee, maar ik bedoel, dat is ook mijn jeugd, weet je wel. Mijn vader zat te slapen voor de televisie. Precies. Moe na een week werk. En als de televisie werd uitgezet door mijn moeder, dan schrok hij op. Ja, precies. Wakker. En dan zei hij, waarom zet je de televisie uit? Waarom is dat geluid er niet? Ja, precies. Het behang van Mart Smeets, dat zet je niet uit. Nou, dus dat is een beetje het vertrouwde gevoel van Studio Sport. Ja. En van het sport, de sport. Hij kan er ook heel gepassioneerd over praten altijd. Nog steeds, wat ik zei. Maar dus het is een beetje. Ik heb er een beetje een haat-liefde verhouding mee. Nee, dat snap ik. Maar ik vind het spelletje leuk. Dus ik kan ook eindeloos kijken naar de golfsport. Als het spannend is. En als er een verhaal wordt verteld. Als ik word meegetrokken in het verhaal van mensen die maximaal uit zichzelf proberen te halen, dan kan ik daarvan genieten. Ja, snap ik. Dat heb ik ook met alle sporten. Ik mag heel graag sport kijken. Ik vind het echt geweldig. Wat je zegt, dan zie je het spelletje. En zondagmiddag ben ik vaak vrij. En dan kan ik zo een hele middag voor de tv hangen. Dat vind ik echt geweldig. Ja, of het nou de Tour de France is of de Vuelta. Maar je speelt het niet zelf? Golf? Nee. Ik weet nog wel, als jochie, dan gingen we naar Appelschalen met vakantie en had ik midget golf. Oh, ja. En dan had je ook 18 Hey, maar dan ging jij ook ver op vakantie naar Appelschalen? Naar Appelschalen, dat was een heel eind. Ja. Dat was zo'n schitterende midget golfbaan. Daar had je een hele mooie midget golf en dan had je ook 18 holes, had je. En dan probeerde ik altijd om in de buurt van de 30 te komen. Zo van beneden de 2 te houden. Dus maar nooit je driver afgebroken op het moment dat je bijna het toernooitje won? Nee, dat is gelukkig volgen. Toch is het wel interessant, hè? Wat vind ik wat Bertrie ook zegt, Debbie Claire. Want hij zegt, ik ken het vooral van mijn ouders of van mijn opa en oma. Die op een zekere leeftijd, meestal als ze met pensioen zijn, bedenken van, goh, laten we gaan golven. Ik pak mijn clubstress bij. Dat zijn natuurlijk, met alle respect, misschien is het een hele getalenteerde tennisser over golfoma. Maar dat zijn niet de mensen die jij zoekt natuurlijk. Is dat niet een soort imagoprobleem ook dat golf een beetje voor de oude mensen is? Ja, zeker heeft een oud imago. Maar daar werken we hard aan om dat een beetje op te stoffen. Hoe komt dat, denk je? Ja, het merendeel van de leden en van de mensen die golven zijn natuurlijk iets ouder. Mm-hmm. Maar als we niet ergens beginnen om het jonger te maken, dan zal het alleen maar ouder worden. En dan op een gegeven moment is de sport klaar. Ja. Dus het is eigenlijk een sport voor iedereen. Iedereen kan. Het kost alleen zoveel tijd, hè? Dat is, het lijkt mij wel heel leuk. Alleen 9 holes lopen, daar begin je dan mee. Ja. Dan heb je wel 2 uur nodig, toch? Ja, vaak wel. Dus we zijn ook bezig met kijken, hoe kunnen we het sneller maken? En natuurlijk ook andere spelvormen en varianten van hoe kunnen we de golf allemaal bedrijven? Het is niet alleen 18 holes spelen of 9. Het is eigenlijk veel meer. Ja, en het is niet goedkoop. Hè? Dat geldt. We zitten nu naar de US Open te kijken. Op het moment dat je een zeer getalenteerd kind hebt dat tennist en je moet Europa in op een bepaalde leeftijd, ja, dan vraagt het ontzettend veel. En ook financieel. Dat is, ja, in de golfsport niet anders. Zeker. Golf is niet goedkoop. Maar je kan het zo goedkoop of duur maken als je zelf wil. En nou ja, gelukkig zijn we er dan als met de NGF, als je zeer getalenteerd bent, om misschien te helpen in het spelen van buitenlandse toernooien. En kijken wat er op de wereld te halen is. Ja, maar je moet ook al daarvoor, voordat iemand zeer getalenteerd wordt, wel zorgen dat hij op de golfbaan te zien is. Dus hoe vecht jij dan met die reputatie? Want het is misschien wel een oude sport. Het is misschien wel een dure sport. Hoe ga jij daar als bondscoach mee om? Hoe zorg je dat de 15-jarige jongetjes en meisjes niet op voetbal gaan, maar op golf? Nou, gelukkig is dat niet mijn taak. Ja. Maar het gaat je vast aan het hart. Ja, tuurlijk. Het gaat me aan het hart dat mensen, ja, dat vooral de jeugd denken dat het alleen voor rijke oude mensen is. Maar ja, daar heb ik hele goede collega's bij de NGF voor, die daar druk mee bezig zijn om het imago te veranderen. En hoe kun je dat doen? Nou ja, ik ben niet van de marketing, maar er zijn hele campagnes voor om... Best ingewikkeld, want je doet het niet 1, 2, 3. Dus misschien moeten we ook een musical maken. Ja, dat zou ik ook. Golf de musical. Ja, precies. Liedjes over golven, met die... Nou, op dat ritme van die slag kun je misschien wel wat. Ja, daar kan je heel veel mee. Ja, dat denk ik ook. Hoeveel jeugdspelers zijn er eigenlijk in Nederland? Niet genoeg. Niet genoeg? Nee. En ook niet genoeg die echt ook wel de sport spelen. We moeten dus gewoon meer jeugd hebben die ook echt de sport speelt. En dat hoeft dan echt niet dagelijks. Maar wel dat je het gewoon leuk vindt om mee te doen aan bepaalde wedstrijden binnen je club. Of gewoon actief te zijn. Ik bedoel, voetballen doet de meeste jongens en meisjes, denk ik, ook 1 of 2 keer per week. Een training en een wedstrijd. Nou ja, laten we zeggen, het is voor ons al een hele vooruitgang als de jeugd gewoon, laten we zeggen, 4 tot 6 keer per maand op een golfbaan te vinden is. Maar ook het gewoon leuk vindt en met zijn vriendjes, vriendinnetjes gewoon gaat golven. Ja, en dan heb je natuurlijk voorbeelden nodig. Hè? Max Verstappen zorgt er nu voor dat het druk is op de kartbanen. Joost Luiten is Nederlands bekendste golfer. Bij de mannen in elk geval. Merk je ook dat effect heeft? Want hij heeft het belangrijkste toernooi in Nederland gewonnen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Zie je dan direct een toename in het aantal leden? Vind ik moeilijk te zeggen, maar je merkt wel dat de jeugd die speelt. En ik denk wel de dingen die hij ook doet voor de sport, dat directe gevolgen heeft voor het enthousiasmeren van jeugd. Voor mij als damescoach is het dan jammer dat het voornamelijk jongens zijn. Maar ja, hopelijk kunnen de toppers hier in Nederland, dus bijvoorbeeld Anne, zoiets aanzwengelen deze week. En dat het dan gevolgen heeft voor meerdere jaren. Ja. Jij bent dus de bondscoach van de amateurgolfsters. Doet dus niet de marketing, maar wat doe je wel? Wat doet de bondscoach van de Nederlandse vrouwengolfers? Ik ben verantwoordelijk voor het niveau of de resultaten en het verbeteren van de spelers eigenlijk die in onze team zitten. Dus dat is heel breed genomen van ongeveer 11 tot een jaar of 22. Ja, en hoe ziet jouw dag er dan vandaag uit? Wat doe je bijvoorbeeld? Nou, vandaag was het de eerste oefendag op het Big Green Egg Open. Dus ik was daar met 2 van de amateurspelers die mee mogen doen tussen de pro's. Om de baan te verkennen en te oefenen. Dus dat was mijn dag vandaag. Maar hoe coach je een golfspeler? Hoe zorg je dat zij beter worden? Allerlei dingen van heel technisch bezig zijn om een swing of een putstrook of het chippen te verbeteren. Tot eigenlijk praten over mentale dingen. Hoe kan je het beste voorbereiden? Hoe kan je bijvoorbeeld een slecht schot afsluiten? Hoe ga je met druk om? Het is redelijk breed wat wij doen. Ja. Want wat zijn de grootste, is het de technisch vlak wat voor veel speelsters het moeilijk is? Of is dat toch dat mentale waar zie jij dat de meeste coaching nodig is? Het is altijd het mentale. Ja? Altijd tussen de oren. Ja, want je kan natuurlijk zo lang doorgaan als je wil om je techniek perfect te maken. Maar als je mentaal niet helemaal lekker erin zit, dan zal de perfecte techniek toch ook niet werken. Dus het is altijd een combinatie van de twee. Herken je dat ook uit je eigen carrière? Tuurlijk. Ja? Wat zijn echt momenten waar je dacht, het gaat natuurlijk 2 kanten op. Hè? Je hebt natuurlijk ook momenten dat je denkt, wauw, dit gaat fantastisch, en dat je boven jezelf uitstijgt. Ook de andere kant. Kun je het allebei een voorbeeld noemen? Dat je dacht, oeh, dit was echt niks meer. Toen zat ik zo diep. Oh, nou ja, mijn laatste 2 jaar waren echt wel moeilijk. Als je dan gewoon minder dan hoe je eigenlijk wil speelt. En toch de motivatie moet blijven houden om je uren te maken qua training. En ook op zoek moet gaan van waarom gaat het niet. En dan is het mentale is toch altijd het moeilijkste om te verbeteren. Omdat je wanneer je technische dingen verbetert of uren maakt, dan zie je heel snel een vooruitgang. En het is heel tastbaar. Je doet gewoon bepaalde oefeningen. En dan weet je dat het laten we zeggen, 100 ballen beter wordt. Ja. Maar het mentale, ja, je kan 100 keer tegen jezelf in de spiegel zeggen van het gaat me lukken. Of ik nu ben maak goed. Ik hem wel, de put. Ja, ik ben een goede putter. Maar je geest gaat gewoon met ups en downs. Ja. Het is natuurlijk ook bij tijd en wijle heel eenzaam, lijkt me. Want kijk je naar Novak Djokovic, die nu staat te tennissen. Die heeft een begeleidingsstaf. Misschien dat collega Mark Brasser dat weet. Die kan hem misschien zo vertellen van zomaar 10-12 mensen om zich heen. Die zelfs met hem meereizen de hele wereld over. Ja. Verzin het nu ter plekke, maar dat zal vast. Als je natuurlijk tot de subtop behoort of in een kleine sport acteert en je moet de hele wereld over, ja, dan moet je je afvragen of er überhaupt geld is voor een coach. Ja. Toch? Nou ja, op het hoogste niveau op zich wel. Maar dat is wel het grote verschil, denk ik, tussen damesgolf en mannengolf. Er is bij damesgolf nog niet zoveel geld dat elke touring pro inderdaad de hele coaching team of team wat je wil mee kan laten reizen. En dan inderdaad kan het heel eenzaam zijn. Ja, nou goed, de Ladies Open staat voor de deur. Vergeet die eenzaamheid, dat wordt zomaar een mooi evenement. Ook voor jonge meiden om zich natuurlijk te enthousiasmeren voor deze bijzondere sport. Nou, je blijft nog even zitten, want we gaan zo meteen praten over de tocht der tochten. Maar eerst nog even langs Mark Brasser. Weet jij, Mark, hoe groot de begeleidingsstaf is van iemand als Novak Djokovic? Ik weet het niet precies, Gert, maar dat verschilt ook wel per toernooi. En hier in New York zal hij met volledige bepakking zijn. En dan heb je het over een mentale coach, een fysieke coach. Dan nog een tenniscoach en dan allemaal nog mensen, manager eromheen. Fysio. Fysio, inderdaad. En vaak hebben ze nog, weet je waar sommige spelers nog wel eens in een hotel zitten, weet ik het, van Wimbledon bijvoorbeeld en ook in Parijs. Dat spelers daar gewoon zelf een heel huis hebben. Dan ook een kok hebben die voor ze kookt, zeg maar. Maar ja, met een prijzengeld van 172 miljoen waar Djokovic nu op staat, dan kan er wel wat af om het zo allemaal goed te regelen. En ja, het mooie is, als je naar deze partij kijkt, het ging net over het mentale bij golf. Dat is natuurlijk hetzelfde met tennis. Het is een mind game. Ik zei net al, ja, Taylor Fritz stapt de baan op met een 7-0 achterstand in zijn broekzak tegen Novak Djokovic. Ja, dan stap je toch iets anders de baan op dan Djokovic, die weet, ja, ik heb van Taylor Fritz 7-0 gewonnen. En dat speelt dan allemaal mee. Het tweede set is inmiddels gespeeld. 6-4 in het voordeel van Djokovic. De break bij 1-1 vroeg dus in de tweede set was voldoende. Djokovic die goed speelt, die weinig gekke dingen doet. En Taylor Fritz, ja, haalt gewoon niet het niveau wat hij moet halen om van Djokovic te winnen. Probeert het wel, forceert daardoor ook 33 onnodige fouten in totaal. Nou is dat aantal, zou op zich niet zo erg zijn als daar iets van 30 winners tegenover stonden. Maar hij heeft een negatieve balans omdat het aantal winners maar 19 is. Dan ga je het tegen Djokovic in ieder geval niet redden. 6-1, 6-4, 2-0 voorsprong in sets dus in het voordeel van Djoko. Ik sta weer op, vergeet soms wat ik vind. Op zoveel nieuwe plekken vind ik zomaar onverwacht en onverdacht verliefdheid en geluk. Ik neem het mee, het gaat nooit meer stuk. Maar ooit kom ik daar. Is de cirkel rond. In zoveel vreemde landen kan ik stranden in de zon. maar toch mis ik dat waar alles ooit begon. Ik mis de wilde wolken en de regen op het dak. De takken die verwaaien in de wind. Ik zie dat meisje, ik zie dat kind. Ooit kom ik thuis, op eigen grond. Ooit kom ik thuis, dan is de cirkel rond. En wat ik onderweg ooit vond, woont in een hart. Ooit kom ik thuis, op eigen grond. Dan pas is de cirkel rond. Ooit kom ik. Mooi liedje, Bertie. Nou, dankjewel. Ja, ik schrok ervan toen je hem inzet. Ik denk, oh, daar is hij al. Ja, ja, want de mensen hebben dat misschien thuis helemaal niet door. Maar jij zit hier ik en wij zit draaiden hier jouw liedje. Precies, ja, ja, ja. Had je hem al eerder op de radio gehoord? Nee, dit is het debuut. Mijn single debuut hier op de radio. Dus ik ben helemaal, helemaal blij. Je zat er wel vrij veel doorheen te praten ook, viel mij op. Ja, ik vind het, ja, dat je hebt me net gehoord. Ja, ik vind dat een beetje ongemakkelijk om mezelf dat te horen. Ja, echt, wat vind je daar ongemakkelijk aan? Ja, dat weet ik dus niet. Dat is een beetje, ik denk, ja, iedereen zit hier nou naar het liedje te luisteren, maar dat ben ik. Nou, zullen we even, nou, hoe is het met jou? Nou, volgende onderwerp. Het is in elk geval een prachtig liedje geschreven door Jan Tekstra. Die is in de voorstelling De Tocht de schoonvader van jou. Dus we gaan het zo meteen hebben over de Elfstedentocht en de musical die daarvan is gemaakt. Dat doen we na het NOS-journaal, want het is nu 9:55. NPO Radio 1. En Dorold Megens is hier. Nieuw sociaal contract. De partij van Pieter Omtzigt komt volgens de peilingwijzer uit op 26 tot 32 kamerzetels. Volgens diezelfde peilingwijzer zijn de VVD en GroenLinks-PvdA de enige partij die daarbij in de buurt komen met ruim 22 zetels. Op afstand volgen PVV met 12 tot 16 en de BBB met 11 tot 17 zetels. De huidige coalitiepartijen D66 en CDA vallen ver terug. Zes bagageafhandelaren op Schiphol krijgen definitief een dwangsom opgelegd. Ze hebben volgens de arbeidsinspectie te weinig gedaan om het zware werk voor grondmedewerkers te verlichten. Als binnenkort bij controles blijkt dat de omstandigheden niet zijn verbeterd, dan moeten die bedrijven gaan betalen. Longpatiënten hoeven voortaan minder gedwongen te wisselen van medicijn. Het Longfonds, verzekeraars, apothekers en artsen zijn het daarover eens geworden. Tot nu toe moesten longpatiënten vaak wisselen van medicijn, omdat de zorgverzekeraar alleen nog een ander, goedkoper merk wilde vergoeden. En nou nu pas bekend is geworden, zit een Zweedse EU-ambtenaar al anderhalf jaar vast in Iran. Johan Floderis ging als toerist naar Iran, maar werd daar gearresteerd op beschuldiging van spionage. De Zweedse regering zegt er alles aan te doen om Floderis vrij te krijgen. Langs de lijn en omsteken. Nog 10 nachtjes slapen en dan is het zover. Dan begint in Leeuwarden De Tocht, niet de 200 kilometer lange schaatsmarathon langs de 11 steden die we allemaal kennen. We hebben nog even gebeld met Friesland, maar het ijs is nog niet dik genoeg, hebben wij bevestigd gekregen. Wel de musical over die beroemde tocht. En ook dat belooft een grote happening te worden. Bij ons zitten dus Sietse Broersma en Bertrie Wieringa. Jullie zijn allebei nauw betrokken bij dus die musical over de 11 stedentocht. Bertrie, jij bent de actrice en zangeres. Sietse schreef de liedjes in die musical. Goed, nogmaals, dat jullie er zijn. En ook Davy Claire Schrevel, bondscoach van de golfvrouwen, die zijn hier nog. We spraken net met jou, maar blijf ook lekker meepraten over die tocht der tochten. Want Bertrie, we kennen jou vooral als actrice van Goede Tijden, Slechte Tijden. Dus ook als zangeres. Ik hoorde je liedje laatst nog een keer op de radio. En jij speelt één keer per week Annette, hè? Een van de hoofdrollen in die musical. Waar gaat het verhaal een beetje over en welke rol speel jij daarin? Nou, in het kort, de Elfstedentocht. Het gaat natuurlijk over de Elfstedentocht, die dan in dit geval wel gaat komen. Het is eigenlijk, het gaat over vijf vrienden. Of het verhaal neemt je mee naar vijf vrienden die toen ze jong waren eigenlijk een soort van betoverd zijn geworden door de Elfstedentocht, 97. En toen eigenlijk te jong waren om hem te rijden, maar wel met elkaar op schaatsles zaten en goed bevriend waren. En een pact hebben gesloten dat als die Elfstedentocht er dan gaat komen, dat ze hem dan met elkaar zouden gaan rijden. Ja. En de hoofdrol, Annette, die is eigenlijk de aanstichter om iedereen weer bij elkaar te krijgen en te zeggen, nou jongens, hij komt nu en we zijn elkaar een beetje uit het oog verloren allemaal. Maar we moeten hem gewoon gaan rijden, want we hebben die afspraak gemaakt. Dus dat gaan we ook doen. Oké, dus het gaat niet per se over de tocht zelf, maar in de aanlopen naartoe, dat je dan naar 26, als het komende winter is, 27 jaar, eindelijk weer mag. Precies. Goed, hoe zaten die afspraken ook alweer? Ik snap niet wat je nu bedoelt. Nou, dus je moet gewoon die mensen bij elkaar vinden om die tocht te gaan rijden. Precies, ja. Maar inderdaad. En maar dat wil toch iedereen? Dat is een kwestie van bellen en hij komt en dan... Gaat iedereen dat doen? Dat lijkt me kort een musical. Nou, precies, maar het gaat eigenlijk... Dit is een beetje meer... Het neemt je mee naar toerrijden eigenlijk. Dus het gaat niet echt... Het gaat natuurlijk om de Elfstedentocht, maar het is wel echt specifiek het verhaal wat er eigenlijk plaatsvindt tussen die vrienden. Dus het gaat eigenlijk... Het gaat wel over de Elfstedentocht, ja. Maar het gaat over verbroedering en over verbinding en over dat je eigenlijk samen, samen sterker staat. Ja. Dus ik als Rotterdammer zeg maar denk dan aan de marathon, de film. Marathon, hè? De marathon, ja, zeker. Dat is er hier uitgeslagen overigens door mijn collega's. Maar ik moet inderdaad de marathon... De marathon, ja. Ja, mijn vriend is ook Rotterdams, dus die zegt ook altijd zo de marathon. Ja, maar dat was ook natuurlijk een groep die met elkaar die marathon ging rijden. Ja, precies. Ja. Nou, het mooie er eigenlijk wel van is dat het natuurlijk... het is eigenlijk een evenement wat iedereen aangaat. En het is natuurlijk, ja, nationaal. Het zit in het DNA van de Fries. Precies. Sowieso. Het is wel een beetje, ja, ik heb er eigenlijk persoonlijk ook niet heel veel mee te maken gehad. Maar toch, als ik mensen zie schaatsen. En mijn vader heeft natuurlijk geschaatst. 2 keer, 3 keer zelfs. Ja, er gaat toch iets kriebelen. Ik weet niet, het zit inderdaad er wel in. Ja. Sietse, hoe is dat voor jou? Want ja, je bent songwriter en bandlid van De Kast. En, ja. En dan kom jij ook betrokken bij deze musical door het schrijven van de muziek. Is dat een soort droomopdracht? In feite wel, want het gaat over de Elfstedentocht. En het is als dat. Ja. En als dat gebeurt, nou, dan staat heel Friesland op zijn kop. De rest buiten Friesland nog veel meer. Want als het nog maar een klein beetje vriest, dan worden iedereen behalve Friezen worden helemaal gek. Ja. Maar op een gegeven moment, als je dan echt door kan gaan, dan wordt zo'n evenement wordt in een paar dagen wordt de grond uitgestampt. En het grappige is, dan doet iedere Fries doet mee. En iedereen helpt elkaar. En het zijn allemaal vrijwilligers, hè. En dat is het mooie van Friesland, denk ik. Dan is het allemaal met elkaar. Dus nou ja, en op een gegeven moment dan word je gevraagd om daar aan mee te werken. Als een van de componisten. Ik ben niet de enige liedjeschrijver. De andere componist is Ad van Dijk. En Ad van Dijk komt wel heel erg uit de musical. Ik helemaal niet. Nee, dus. Maar jij hebt wel het Friese DNA wat je dan meebrengt. Meer dan hij? Nou, dat denk ik wel, want ik ben Fries en hij niet. Nee, ik weet niet waar hij vandaan komt. Hij komt uit deze buurt. Ja. Oké. Okay. Ja. Dat is ook hoe jij over de rest van Nederland praat. Maar. Ja, buitenlanders. Hè? Ja. Buitenlanders. Nee. Ja. Dus praat ze ook over Friese, toch? Ja, zeker. Een beetje die kant op. Ja, het is ver weg. Ja, nou, dat valt wel mee, hoor. Het is voor niet-Friezen vaak vanuit Amsterdam naar Leeuwarden. Vindt men dat altijd een heel eind. En wij vliegen zo van Leeuwarden naar Amsterdam. Dat maakt ons niet zoveel uit. Ja. Dus. Maar jij bent dus wel een beetje de cultuurbewaker. Nou, dat denk ik dat ze me daarom ook een beetje hebben gevraagd. Om ook een beetje het Friese DNA er ook in te brengen. Kijk, het is geen sprookjesmusical. Dus er gebeuren echt wel flinke dingen. Ik bedoel, het zijn de elementen die je dan tegenkomt in zo'n barre tocht. Want hij gaat echt bar gaat hij worden. En dat moet je ook af en toe echt horen in de muziek. En ik hou van rock. En dus het bandje wat we hebben samengesteld is ook... bestaat dus uit een drummer, een bassist, 2 gitaristen... wat niet heel gebruikelijk is in musicalland. En een toetsenist. En aangevuld met 3 blazers. Dus er wordt live gespeeld. Maar jullie gaan hier nu ook live voor ons spelen. En dat doe je dan wel in een kleine setting. Ja. Heel breekbaar. Nou ja, een liedje is een liedje. En dat moet je ook klein kunnen spelen. Als ik begin bij het maken van een liedje, dan pak ik mijn gitaar of ik ga achter de piano zitten. En dan ontstaat er iets. En als ik dan denk van nou, dat is oké, dan kom ik ermee naar buiten. En dan, dat gaan we nu doen. Zullen we dat gaan doen? Want dan weten we daarna heel goed waar we over gaan praten. Dus als jullie richting... Over de afsluitdijk en dan staat daar achter de microfoon even 10 uur even die kant op rijden. Ja. Ach, dat is niets voor Friese die 200 kilometer kunnen schaatsen. Dan komen we alle afstanden in perspectief. Gitaar schaatsen. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Maar ik weet niet in de Elfsteden toch. Lijkt me toch wel iets ver. Maar ik doe me dan wel als Fries. Dan ga ik wel meehelpen. Dat lijkt me wel leuk. Maar bind je wel je schaatsen onder als het een beetje begint te vriezen? Ja, ik ben wel opgegroeid met schaatsen. Daar op de Schegg, hè, in Deventer. Oh ja, in Deventer. Daar kom je vandaan in Deventer. Goed, we gaan naar jullie luisteren. Sietse Broersma en Betty Wierenga. En jullie laten horen Zweven over ijs. Ik had een droom, een inspiratie, het talent, de motivatie. Ik heb de bekers en medailles als bewijs. En deze droom die stelde eisen, ik zou de wereld overreizen, alles zien. Dat was de grootste prijs. Zweven zou ik zweven over ijs. Soms loopt het leven even anders dan je dacht. Het bracht de liefde op mijn pad. Volkomen onverwacht. Want wat mooi is, maakt die mooier. En wat goed is, maakt die beter. Wat glans, dat schittert net dat beetje meer. Kijk hem aan en dan voel ik het weer. Ik zet met liefde al mijn dromen op de rem. Hoe prachtig ook de droom, toch wil ik hem. Ik was nog jong, maar ik moest kiezen. Ik had zoveel om te verliezen. Maar ik won toen ik mijn hart aan hem verloor. Soms zijn dromen maar voor even hier bij hem. Dat is mijn leven. En dat zo wellicht die droom van toen bevroor. Met hem zweef ik nog hoger dan daarvoor. Maar soms loopt het leven even anders dan je dacht. Ik wist meteen toen ik hem zag. Ik heb steeds op hem gewacht. Want wat mooi is, maakt die mooier. En wat goed is, maakt die beter. Wat glans, dat schittert net dat beetje meer. En wat vol is, maakt die voller. Wat compleet is, nog completer. Ik kijk hem aan en dan zie ik het weer. Ik zet met liefde al mijn dromen op de rem. Prachtig ook de droom, toch wil ik hem. Hoe prachtig ook de droom, toch wil ik hem. Fijn, dank jullie wel, Bertri Wierenga, gitarist nu. En zangeres, wat ik zeg het allemaal helemaal omgekeerd. Sorry, Sietse natuurlijk. De gitarist, kom weer bij ons zitten. Gaan wij ondertussen even naar New York. Derde set begonnen bij Fritz tegen Djokovic. Mark Brasser. Ja, het zal moeten gebeuren nu voor Taylor Fritz als hij nog wat wil in deze partij. 2-0 achter in sets, 6-1 in de eerste, 6-4 in de tweede. In het voordeel van Novak Djokovic. Ja, wat kan Taylor Fritz dan? Nou, misschien moet hij eens beginnen om gewoon zijn service game te houden. En dan maar hopen dat hij kansen krijgt in de service games van Novak Djokovic. Kleine kansen heeft hij wel gehad. Niet echt hele grote kansen. Hij leidt wel Taylor Fritz. We zijn 3 games onderweg in de derde set. En het is 2-1 in het voordeel van de Amerikaan. Die dus, moet hij wel een kunststukje uithalen hoor. Naar de halve finale kan gaan als hij hier van Djokovic wint. Amerika heeft sowieso wel een Amerikaan in de halve finale. Natuurlijk, ik zei het eerder al, Coco Gauff bij de vrouwen won van Ostapenko. Maar de tweede kwartfinale in deze helft van het schema gaat vanavond, dat zal vannacht zijn, tussen Frances Tiafoe en Ben Shelton. Twee Amerikanen tegen elkaar. Dus Amerika heeft sowieso, hebben ze iemand in de halve finales. Of het een All-American semifinal wordt. Dus tussen Fritz, moet ik zeggen, en Tiafoe of Shelton. Dat moeten we gaan zien. Dat denk ik haast niet. Maar goed, het zou natuurlijk nog kunnen. 6-1, 6-4 in het voordeel van Djokovic in set 1 en 2. 2-1 in de derde set in het voordeel van Taylor Fritz. Ja, we hebben dus geluisterd naar een nummer uit de musical De Tocht, die binnenkort in première gaat. Niet in het Fries. Daar komt zeker een Fries bij. Maar het moet ook voor niet-Friezen moet het te verstaan zijn. Wij willen heel Nederland naar Leeuwarden halen. En ja, we willen gewoon dat iedereen het kan volgen. Is dat dan lastig voor jou bij het schrijven? Nou, ik heb de meeste liedjes helemaal in het Fries gemaakt. Oh, ik kreeg de meeste liedteksten van Allard Blom. Hij schrijft het script en de liedteksten. Komt het heel dicht bij het gevoel, dan gaan we in het Fries. En als je, ja, dat kan af en toe niet anders. Welke zinnen? Welke zinnen? Nou, misschien in dit liedje ook nog wel een paar zinnen. Maar daar zijn we nog niet aan. We zijn nog bezig met try-outs en alles. We zijn dat nog een beetje aan het aftasten. Het is bijna klaar, maar bepaalde dingen moeten gewoon in het Fries, vinden wij. Ja, maar dat lijkt me sowieso ingewikkeld. Want je wil echt dat gevoel van die Elfsteden toch? Dat is 100% Fries wil je overbrengen. Ja. Waarom zou je niet gewoon alle liedjes in het Fries doen? Nou, dan zou je moeten werken met onder- of boventiteling of iets dergelijks. Kijk, het is anders niet te volgen voor niet-Friezen. Ja. Zou je bijvoorbeeld Zweven op het ijs, zou je dat nu in het Fries kunnen zingen? Ik zou dat nu niet beslissen in het Fries kunnen zingen. Weet je wat wel grappig is? Jij hoe het zou kunnen, Sietje? Jij hebt het geschreven. Ja, dat is ook een tekst. Ja, het refreintje heb ik al vertaald in het Fries of geschreven in het Fries. Dus hoe gaat het dan ongeveer? Want wat mooi is, werd nog mooier. En wat goed is, werd nog beter. Nou ja, zo gaat het een beetje. Heeft ook wel wat. Ja, ik vind het Fries een heel erg mooie taal. Ja. En ik moet zeggen, voor de kast, de meeste Friese liedjes zijn dan ook van mij. En ik schrijf bijna alles wat ik schrijf voor de kast eerst in het Fries. Maar komt dat ook omdat jij gewoon je gevoel beter in die taal kan leggen? Ja, ik vind het een fijnere taal om in te schrijven. Ja, wat beperkt je dan in het Nederlands bijvoorbeeld? Ik vind de g vind ik een lelijke klank bijvoorbeeld. Ja. Ik vind dat Fries heeft een mildere. Het ligt iets dichter bij het Engels. Ja, het heeft een iets mildere klank, minder hard. Het is de taal die het meest op het Engels lijkt, toch? Van alle niet-Engelse talen, dacht ik altijd. Ja dus dat klopt wel. Ja, we hebben ook echt dezelfde woorden in het Engels als in het Fries. Ja. Zoals cheese, dat is kaas. En dat noemen wij cheese. Dus dat is ook bijna hetzelfde, maar zo zijn er meer dingen. Ja. Je gaat hem één keer in de week doen. Ja, klopt. De voorstelling, ja. De rol van Annette. Ik ben alternate van Nandy van Beurden, die speelt de hoofdrol. En ik ga dat één keer in de week doen. Ja, dan klinkt het bijna als een ontzettend groot cadeautje dat je dit één keer in de week mag doen naast alle andere dingen die je al doet. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, dat is het ook eigenlijk wel heel erg. Ja, absoluut. Ik ben heel blij met dit eigenlijk, want ik kan ook daarnaast nog werk doen werken bij Goeie Tijden. Ja. En daarnaast dan een heel ander iets doen. En dat is in zo'n grote rol in de musical spelen. Ja, dat is eigenlijk wel dat ik denk, jemig. Mag ik het allemaal doen? Dat is het allemaal. Ja, echt. Ik ben er echt heel blij mee. Ja, ja absoluut. En tegelijkertijd kost het wel veel tijd voor jou natuurlijk om je de rol eigen te maken. Als je hem dan vervolgens één keer in de week doet. Ja, klopt. Ja. Nou ja, het is natuurlijk zo dat de hoofdcast is natuurlijk aan het repeteren en die is aan het maken. En dat is natuurlijk, zij gaan hem maken en spelen. En ik moet hem inderdaad heel snel zorgen dat ik het ook allemaal onder de knie krijg. Maar tot nu toe gaat het hartstikke goed. En het is ook echt een genot om naar hun te kijken. Want ik zit natuurlijk ook heel vaak als altern, is dat ook een beetje mijn positie. Dat ik ook aan de zijlijn zit te kijken wat ik moet doen. En boekje en opschrijven. En het eigen probeer te maken. En het is echt, het is gewoon fantastisch. Ja, en daar dan weer vervolgens een beetje je eigen accenten in aan te brengen. Ja, precies. Ja. Nou ja, in zoverre dat ik inderdaad mijn eigen ding doe. Want iedereen vervult de rol natuurlijk op zijn eigen manier. Maar omdat ik hem dus één keer in de week doe, wil ik ook niet mijn medespelers natuurlijk helemaal in de war brengen door in één keer heel wat anders te doen, zodat zij niet meer weten wat ze moeten. Dus daar een beetje middenweg in zoeken is leuk zoektocht. We gaan even luisteren naar hoe wij als bezoeker voor jullie musical in de stemming komen. Dat is met een radio-uitzending die je als bezoeker van tevoren krijgt toegestuurd. Daarin bekende stemmen als die van Dionne de Graaf, collega natuurlijk bij Studio Sport, Sybrand Buma en natuurlijk de man die ten tijde van De Wereld Draait Door altijd begin augustus, als de temperatuur onder de 10 graden kwam, al reclame ging zitten maken voor de Elfstedentocht, Erwin Wennemars. Radio de Tocht. Het geluid van de Elfsteden. Over ruim 2 uur klinkt het startschot. En tot die tijd laten we u natuurlijk niet meer los. En verliezen de laatste ontwikkelingen rond de Elfstedentocht geen moment uit het oog. Alles wat u moet weten om goed beslagen ten ijs te komen. Sport is bikkelhard. Dat weet voormalig topsporter Erben Wennemars als geen ander. Hij gaat hem straks rijden. Erben, hoe gaat het met je? Ja, god, wat mooi. Ik vind het zo'n mooie dag. Ik ben zo blij dat het eindelijk dan tot zover is dat het doorgaat. Dat er een nieuwe winnaar komt van die Elfstedentocht. En vandaag komt die hoop uit. Vandaag gaat dat gebeuren. En dat moet je altijd hebben. Ik zou bijna denken dat het echt is. Hè? Gaan we hem echt rijden? Hij ging er helemaal in op. Ja. Het mooie is natuurlijk dat ook hier een draaiboek klaar ligt voor de Elfstedentocht. Dat volgens mij ook wel altijd wordt geactualiseerd. Ik kijk even naar de andere kant van het glas. Daar zit Reina Hemmers. Die draait al iets langer mee dan ik. En die zegt dat klopt. Want ook voor ons is het op het moment dat de legendarische woorden It Heat On. Zeg jij het maar. Nee, doe even. Vind ik leuk. It Heat On. Toen jij goed, ziet, ja. Jij kan het beter. Nee, dat is 99% goed. 99% de laatste percentage. Dat was alleen die hadden heel lang op school gezeten. Dit heb ik nog nooit als eind. It Heat On. It Heat On. Ja, alleen. Ja. Hij gebruikt andere woorden, wiebewilling in dit geval. Want elke keer moet er een andere. De voorzitter moet. Je moet een andere spreuk bedenken, of een leus bedenken. Echt waar? Ja, echt waar. Oh. Ja. Dus wij zitten allemaal te wachten op It Heat On. Hij heeft misschien al wel 5 keer gezegd dat het ging beginnen, maar niemand begreep het. Want we zitten allemaal te wachten op It Heat On. Ja. Ja, het zou zo maar zijn. Het is nou Frans wat jij It Heat On. Oh, dat wist ik niet. Dat is leuk. Maar dit is dus. Bezoekers krijgen dit radiofragment opgestuurd? Nee, niet de radiofragment. Ze kunnen gewoon een hele radio-uitzending kunnen zij volgen. Ze krijgen een code. Ja. Ja, dus. Maar dat krijgen ze vooraf, vlak voor de voorstelling. Nou. Dweilorkestnummers. Want als ik nu terugdenk aan die uitzendingen die wij halverwege de jaren 80 en dus in 1997 maakten rondom de Elfstedentocht, dan hoor je voortdurend. Ja, zit er ook natuurlijk in. Ook de dweilorkestjes spelen. Ja, zit er ook in. Heb je daar absoluut. Ook voor gemusiceerd? Ikzelf? Ja? Nee, dat kan ik niet. Het zou toch kunnen dat je ook iets hebt geschreven om de dweilorkest. Maar dat is wel zo. In die band hebben we wel 3 blazers om ook de vertaalslag te maken naar het dweilorkest eigenlijk. Maar ik heb er niks voor geschreven. Nee. We hebben een muzikaal leider en die orkestreert ook. Dat is Jeroen Slijver. En hij maakt ook partijen daarvoor. Ik stel voor dat we nog luisteren naar een nummer uit de voorstelling. Waar ben jij? Ik val. Waar ben jij, hoorden we. Dit ga jij ook zingen, toch, Bertrie? Ik kom het namen. Nee, ja, klopt. Dat ja. Is ik nog wel, hoor. Dat ja. Kan wel goed. Nee, klopt. Dat ga ik ook zingen, inderdaad. Ja. Dit waren Nandi Jolijn. En dat ga ik niet... ja, precies. Ja. Wat zeg je? Hoe bedoel je? Wat bedoel je? Nandi Jolijn en... Ja, sorry. Ja, Wolter en Theo Martijn natuurlijk. Ja. Ja. Want dit lijkt me toch ook ingewikkeld. Jij maakte rockzietsen. Ja, poprock. Ja, ja, maar dat is eigenlijk, ik hou van de rock. Ja. Dan is musical wel eventjes een andere stijl. Daarom, om in te schrijven. Dus. En dan is het mooi dat jullie even een fragment van dit liedje horen. Want dan hoor je toch ook vette elektrische gitaren. Hammond en ja, dus ja. Dit is dan niet een typisch musical liedje. Moest je knokken om jouw stijl in die musical te krijgen? Ja, keihard. Ja. Nee, nou goed, dat is ook een keuze van hun geweest. Zo van, dan maak je demo's en dan stuur je die op. En is dit ongeveer wat je bedoelt en zo. Nou, en daar zijn ze heel ver in meegegaan. Ja? Ja. Vind jij dat leuk? Want Bert, het is dus niet echt het is niet hele typische musical muziek. Maakt dat voor jou leuk om te zingen? Of hou jij ook van die grote uithalen? Nou, ik vind het wel heel mooi. Maar mijn stem ligt lekkerder op een beetje de poprichting. Dus ik vind het... Nou, het is én veilig om dit te zingen. En het is een beetje uitdagend omdat het toch wel een musical is. Dus ik moet beide kanten daar een beetje middenweg in zoeken. Ja. Maar misschien heb jij ook wel een beetje moeten verantwoorden. Bijvoorbeeld naar die gasten van de kast. Van, dat ze zeiden, van wat ga jij nou doen, man? Nou, kijk, wij hebben allemaal ons eigen tokootje gewoon. En we zijn in die band en daar zijn we nog steeds mee aan het optreden. Maar iedereen heeft zijn eigen zijweggetjes. Nee, oké, maar je moet naar zo'n optreden toe en dan zitten ze te ouwehoeren. En dan zeggen ze, zit jij nou ineens in die musical hoek? Nou, zo gaat het af en toe wel een beetje. Ja, precies. En zo hoort het ook, toch? Ja, toch. Jullie gaan bijna beginnen. Het lijkt me best gek om over de Elfstedentocht te gaan zingen en daar omheen te spelen als het nog september is. Nou, dat is het ook. Ja. Jij zegt het net iets dat je dat... Ik kom uit die ijshal. Precies, ik stap naar buiten. En ik stap naar buiten, ja. Bijna 30 graden. Ja, dat is wel een beetje gekkig, ja. Ja, want het is nog een... het is ook in een ijshal, toch? Ja, dus theater is er speciaal voor gebouwd. Ja, in het Friso Theater in Leeuwarden. Het begint op 23 september. De eerste dagen zijn allemaal uitverkocht, zie ik op de site. Maar daarna zijn nog wel wat kaarten verkrijgbaar. Wat denk je, Davy Claire? Ik denk het wel. Lijkt me echt heel leuk. Ja. Ja, goed zo. Dan misschien wel de opmaat naar ook ooit die Elfstedentocht gaan schaatsen. Ik laat me inspireren door de tocht. Goed. Dat kan dus ook zeker, want jij bent te zien, jij eigenlijk ook te horen, Sietsen. En volgende week dan ontvangen we twee collega's van jullie, Wolter Weulink en Nandi van Beurden. Want zij vertellen hoe ze moesten leren schaatsen en acteren tegelijk. En de tocht dus vanaf 15 september tot eind januari te zien. Dus ook als de winter en die echte tocht misschien wel komt. Allemaal in het Friso Theater in Leeuwarden. Gaan we zo net voor tienen nog even naar Mark Brasser, Fritz tegen Djokovic. Ja, hij begint wat beter te spelen. Taylor Fritz heeft nu een breakpoint bij een stand van 3-2. Eén breakpoint al weggewerkt door Djokovic. En ook het tweede breakpoint wordt weggewerkt door de Servier. Enorme schreeuw. Hij weet hoe belangrijk het is om op dit moment bij deze stand in de set zijn service te houden. Maar Fritz wordt dus beter. Staat meer uit te delen met zijn voorhand. Gooit het tempo omhoog. En maakt het Djokovic af en toe moeilijk. En dat is mooi om te zien voor de partij. Het gaat nog op service. 5 games gespeeld in de derde set. 3-2 in het voordeel van Fritz. Djokovic 2-0 voor in sets. Wij zeggen dankjewel tegen Bertrie Wieringa en Sietse Broersma. En ook dankjewel tegen Davy Claire Schrevel voor jullie aanwezigheid in dit uur. Succes met de première straks. En jij met het golftoernooi dat bijna gaat beginnen. De Ladies Open dit weekend. Wij gaan zo meteen nog een uurtje door. Veel sport daarin. Maar Govert Schilling komt ook langs. Hij is wetenschapper, kennen hem van de planeten. Maar nu duikt hij heel diep onze aardbol in. Vertelt hij zo meteen over. Dus graag tot zo. NPO Radio 1. Hier is de uitbraak van Oranje. EK kwalificatievoetbal. Er komt een goed paasje en dan een schijnbeweging in de doelpunt. Donderdagavond, vanaf 8:45, de EK kwalificatiewedstrijd Nederland-Griekenland. Oh, daar was de kans. Lekker voetbal luisteren. En goal! Donderdagavond, vanaf 8:45, in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Nederland-Griekenland. Ja! Wie luistert, weet meer. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing.

Beslist beter. Met een eigen bedrijf weet je hoe belangrijk het is om personeel bij je te houden. Check daarom de Beter voor je Mensen check. Zo ontdek je hoe je nog beter voor je mensen kan zorgen. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Gert van 't Hof en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug, een uurtje langs de lijn en omstreken nog met tegenover ons aan tafel Govert Schilling. We kennen hem natuurlijk als de man die alles weet van sterren en planeten. Miljoenen kilometers boven ons hoofd. Maar nu richt hij zich in een nieuwe televisieserie op wat er duizenden kilometers onder ons allemaal plaatsvindt. En het Cobra Museum in Amstelveen wordt met sluiting bedreigd. We bellen zo meteen met Jeroen Krabbé, hij wil dat namelijk voorkomen. En wielerfenomeen Annemiek van Vleuten rijdt haar laatste wedstrijdkilometers. We spreken het allemaal naar het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Beginnen we met de volleyballers. Die hebben op het EK hun laatste groepswedstrijd gewonnen. Oranje was met 3-0 te sterk voor het gastland, voor Noord-Macedonië. Nederland plaatste zich met 4 overwinningen uit 5 wedstrijden voor de 8e finale. Daarin is waarschijnlijk Duitsland of Servië de tegenstander. Montse Tomé is de nieuwe bondscoach van de Spaanse voetbalsters. Tomé is de opvolger van de ook vandaag ontslagen Jorge Vilda. Vilda won 16 dagen geleden met Spanje nog het wereldkampioenschap, maar lag al langer onder vuur. Ook vanwege zijn band met de geschorste voorzitter Rubiales. Tomé, die de assistent was van Vilda, is nu de eerste vrouwelijke bondscoach van de Spaanse ploeg. Virgil van Dijk heeft niet het gevoel dat het WK in Qatar een vooropgezet plan is geweest om Lionel Messi wereldkampioen te laten worden. Daarmee reageert de aanvoerder van Oranje op uitspraken van oud-bondscoach Louis van Gaal gisteravond met een NOS-microfoon voor zijn neus. Van Gaal vond het opvallend hoe Argentinië aan zijn doelpunten kwam en hoe sommige spelers van Argentinië over de schreef gingen en niet werden bestraft. Van Dijk hield het vandaag bij een korte reactie op deze uitspraken. Nou ja, het is natuurlijk zijn mening en iedereen mag zijn mening uiten. En ik deel in dit geval niet niet dezelfde mening. Hebben jullie vanochtend het nog over gehad? Van, nee. Heb je gekke Louis weer? Nee. Helemaal niet? Nee. Ook niet hem gecontact? Nee, nee. We hadden een belangrijke meeting vanochtend over de komende wedstrijd. Dus dat is wel iets belangrijker, denk ik. Ja, die wedstrijd is Nederland tegen Griekenland. Aanstaande donderdag in het kader van de EK-kwalificatie live te zien en te horen bij de NOS. En een paar dagen later dan speelt Nederland tegen Ierland, ook in de EK-kwalificatie. En Ierland moet het dan stellen zonder sterspeler Ferguson. De spits van Brighton is geblesseerd aan zijn knie. Ferguson maakte afgelopen zaterdag nog een hat-trick tegen Newcastle United. Die wedstrijd tussen Ierland en Nederland dus aanstaande zondag. Filippo Ganna heeft de 10e etappe van de Vuelta gewonnen. De Italiaan was in de tijdrit rondom Valladolid. De Belg Remco Evenepoel te snel af. Sepp Kuss werd knap 13e. Behield de rode leiderstrui. De Amerikaan van Jumbo-Visma heeft nu 1 minuut en 9 seconden voorsprong op titelverdediger Evenepoel, maar rekent zich nog niet rijk. Ja, it's still a good advantage, but I think with the hardest stages that come, 1 minute can be gained or lost in just in one stage in one climb. There's a lot that can happen, so we'll see. De vertaling, het is een goede voorsprong. Met de zware etappes die nog gaan komen, kun je zo een minuutje verliezen in 1 etappe of in 1 klim. Er kan nog veel gebeuren, zegt Koes. Annemiek van Vleuten is begonnen aan haar allerlaatste wedstrijd. De 40-jarige wielrenster werd 11e in de proloog van de CIMAC Tour op 9 seconden van winnares Charlotte Kohl. In 2017 en 2018 won van Vleuten die CIMAC Tour. Meer over Van Vleuten hoort u zo meteen in een reportage van collega Edwin Cornelis. Er is heel veel sportnieuws, nu nog wat voetbal. Ajax verhuurt Owen Wijndal voor de rest van het seizoen aan Antwerp van trainer Mark van Bommel. Wijndal, een jaar geleden voor 10 miljoen euro overgenomen door Ajax van AZ. Maar hij kon de verwachtingen in Amsterdam nooit waarmaken. En hij kan de overstap maken, Owen Wijndal, omdat in België de transfermarkt nog open is. Meer transfernieuws, maar dan voor trainers. Want John Heitinga wordt tot het einde van het seizoen een van de assistenten van David Moyes bij West Ham United. De voormalige interimtrainer van Ajax wordt in Londen herenigd met Edson Alvarez en met Mohamed Kudus. Heitinga en Moyes kennen elkaar nog goed vanwege hun verleden bij Everton. Jan van Halst is aangesteld als tijdelijk algemeen directeur bij Ajax. Dat komt omdat Alex Kroes pas op 15 maart mag beginnen als de nieuwe algemeen directeur. Die datum is Kroes overeengekomen met zijn oude werkgever AZ. Willem II heeft afscheid genomen van trainer Reinier Robbenmond. De Tilburgse club ziet geen sportieve verbetering nadat Robbenmond in december de taak had overgenomen van Kevin Hofland. Robbenmonds ontslag volgde een uur nadat het gestaakte thuisduel met NAC Breda was uitgespeeld. Die wedstrijd werd zondag bij een 0-3 stand gestaakt toen aanhangers van Willem II meerdere keren dingen op het veld gooiden. En dat duel dat eindigt uiteindelijk in 1-4. Ze werd Europees kampioen in 2017 met het Nederlands elftal. Desiree van Lunteren stopte met voetballen, maar keert terug. Want ze heeft voor één seizoen getekend bij AZ. Ze is inmiddels 30 jaar. Stopte omdat ze meer tijd met haar gezin wilde doorbrengen. Maar ze gaat dus weer voetballen in Alkmaar. Een heleboel sportnieuws was dat. En het sportnieuws van dit moment, dat komt uit New York, waar Fritz en Djokovic spelen in de kwartfinale van de US Open. Mark Brasser. Ja, en waarin ik een, wat was het, 10 minuten geleden ongeveer vertelde dat Fritz beter in de wedstrijd kwam, gevaarlijker werd, goed doorkwam af en toe met zijn voorhand. Hij kreeg breekkansen bij een stand van 3-2, benutte het niet, het werd 3-3. Ja, en toen gebeurde het onvermijdelijke. Djokovic, 1 breakpoint, sloeg meteen toe Novak Djokovic. En dat is toch wel de ongekende kracht van de Serviër. Eigen breakpoints overleven en vervolgens één kansje krijgen, een klein kansje krijgen, de meteen staande volop zitten, het punt spelen zoals je het spelen moet. En dus meteen misschien wel de beslissing forceren in deze derde set. De eerste twee sets heeft hij gewonnen, 6-1 en 6-4. En nu is er 14 Novak Djokovic voor een 5-3 voorsprong in de derde set. Singing late in the evening, and all the girls out on the stoops. Ja, dit was heerlijk. Paul Simon, ik heb het toch even opgezocht. Hij is inmiddels 81 jaar, maar deze muziek is tijdloos. En dit was, welk liedje was het? Nou, ik zie hem al niet eens meer. Late in the Evening. Oh, Late in the Evening, ja, was het. Ja, het is ook laat. Ja, avond. Het klopt allemaal, precies. Govert, naar de kern van de aarde. Zo heet de nieuwe NTR-televisieserie... waarin wetenschapsjournalist Govert Schilling ons meeneemt... naar de geheimen die huizen onder ons aardoppervlak. Een verhaal dat hem en dus zoals ook ons voert naar vulkanen. Daar ben je geweest, gletsjers, diepe mijnen en warmtebronnen. Nou, we hebben een heleboel om over te praten, Govert. Goed dat je er bent. Jij hebt al eerdere series gemaakt over de grenzen van het heelal en de oorsprong van de mens. Mm-hmm. Dat ook al. Jij kijkt vooral naar boven. Ja, maar... dat was het leuke. Die eerste serie die we maakten, die ging natuurlijk over, ja, zeg maar tussen aanhalingstekens mijn onderwerp. Ja. Dus het was allemaal vertrouwd terrein. Ja. En die tweede serie, dat vond ik weer heel verrassend, want die oorsprong van de mensheid. Van waar komen we nou echt vandaan? Dat heeft me altijd gefascineerd, maar daar wist ik niet zoveel van. Mm-hmm. En door zo'n serie te maken, duik je daar helemaal in en begint dat allemaal te leven. Dus je leert zelf ook steeds meer. Jazeker, en dat was met deze serie ook. Want nu doken we helemaal in die planeet Aarde. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk een planeet, dus het heeft te maken met de kosmos. Maar het is wel de planeet waar wij op wonen. Het is wel de enige planeet waarvan we weten dat er leven op voorkomt. Het is de enige planeet die we heel gedetailleerd kunnen bestuderen. Dus heel veel dingen die je van de aarde kunt ontdekken, ja, die kun je gaan vergelijken met andere planeten. En dat vertelt je iets over wat er elders in het heelal gebeurt. Maar heeft het jou dan ook geholpen met het kijken naar boven om nu meer te weten van het kijken naar beneden? Ja, dat is een leuke vraag. Ik denk dat je er op een andere manier naar kijkt. Want er zijn bijvoorbeeld de afgelopen tientallen jaren zijn er duizenden planeten bij andere zonnen, bij andere sterren ontdekt. Mm. Ja, daar zitten ook werelden tussen die veel op onze aarde lijken. En dat besef geeft een andere blik op je eigen planeet. Dan weet je, onze aarde als planeet is in ieder geval niet uniek. Er zijn een heleboel van dat soort bolletjes met vulkanen en aardbevingen en oceanen. Dat kan niet anders. Maar het unieke van de aarde is natuurlijk dat leven wat erop is. Ja, ja. Tenminste, dat we weten niet of er... En die oceaan is ook niet alles. Gidsen, toch? Wat zei of die oceaan op andere planeten zijn is ook maar gissen, toch? Nou, weet je, dat kan bijna niet anders. Want het is het basismateriaal wat in de kosmos voorhanden is. Daar worden die planeten van gemaakt, zou je kunnen zeggen. En dat is gesteente, metalen en vloeistoffen. En water komt gewoon veel voor in het heelal. Want help ons even. Ik bedoel, als je gaat graven, dan kom je eerst lichtgrond tegen. Dan wordt de grond steeds donkerder. Ja, ja. Nou, dan zit je op sommige plekken... Waarom moet je nou lachen, eigenlijk? Nou, omdat ik vind het zo grappig dat je zegt van help ons even als je gaat graven. En het leuke is, die serie die heet Govert naar de kern van de aarde. Ja, en die, je bent er die niet titel geweest. Sluit een beetje aan op die vorige twee series. Die trouwens ook nog te zien zijn op NPO Start en op de website van de NTR. Maar ik kom natuurlijk helemaal niet in de kern van de aarde. Nee. Als wij gaan graven. Hoe ver is dat? Ja, weet je, het allerdiepste boorgat wat ooit gemaakt is, dus gewoon een buis in de grond, dat is 12 kilometer, dus ergens in Rusland. Hmm. En ik heb uit zitten rekenen, als je de aarde vergelijkt met een appel, dan ben je met dat diepste boorgat nog niet door het schilletje heen. Oeh, dat stelt echt niks voor. Wij kunnen gewoon niet dieper graven. En waarom stopt het bij 12 kilometer? Het wordt veel te heet. Okay. Op die diepte heb je al zo enorm veel hitte uit het binnenste van de aarde. Dus die boringen die ze deden, ja, hun diamantboor die liep spaak en ze kon het niet meer gekoeld. Ja, maar dat betekent dus eigenlijk dat jij een serie maakt. En je zegt nu al in de eerste minuut dat jij eigenlijk dat de serie niet waar maakt. Nee, maar dat is ook het mooie, dat is ook het mysterie. Kijk, je kan ook een serie over het heelal maken, terwijl we daar ook nooit kunnen komen. Nee. En ik vind dit het fascinerende, Gert, want dat heelal, dat snap je, hè, dat je daar niet kan komen. Dat is miljoenen lichtjaren ver. Ja. Maar als jij in een vliegtuig stapt en je vliegt naar Amerika, dan vlieg je een paar duizend kilometer over het aardoppervlak. Maar als je een paar duizend kilometer naar beneden gaat, dus het is dus ook helemaal niet zo ver. Nee. Daar is een compleet andere wereld. Daar zitten vloeibare metalen die daar met enorme snelheden rondstromen. Er zitten enorme metaalkernen hitte. Met magnetische velden. Er zitten magmakamers die ons vulkanisme aandrijven. Dat zit allemaal onder je voeten. En wij staan er nooit bij stil. Nee. Dat speelt dan ook natuurlijk een rol bij het ontstaan van de aarde, hè? Die kern. Ja, niet alleen bij het ontstaan van de aarde, want die kern hebben we te danken aan de manier waarop de planeet ontstaat. Die planeten die zijn samengeklonterd, er zijn allerlei puin en brokstukken, daar zat van alles tussen. Maar door dat samenklonteren krijg je allemaal botsingen, krijg je veel hitte. Dus bij het ontstaan was de aarde één gesmolten massa. Nou, wat gebeurt er in een gesmolten massa? De zware dingen zakken naar beneden. Dus ja. Het ijzer en het metaal en het nikkel zakten allemaal naar de kern. Daarom zit dat in de kern van de aarde. En de gesteentemantel, dat is lichter materiaal, dat zit daarboven. Dus de structuur van de aarde vertelt je iets over het ontstaan. Maar wat nog veel leuker is, is dat die inwendige warmte ook zo'n belangrijke rol speelde bij het ontstaan van leven. Als die warmtebron in het binnenste van de aarde niet geweest was, dan zou er misschien nooit leven zijn ontstaan op onze planeet. Want dat gebeurde op. Dan kan er niks groeien. Nee, dat elke vorm van leven heeft energie nodig. Ja. En dat gebeurde op de bodems van de oceanen. En daar is het donker, daar kan de zon niet bij komen. En ja, door die heetwaterbronnen op de oceaanbodems die warmte naar buiten brachten, kon die scheikunde plaatsvinden, kon het leven ontstaan. Daar ben jij ook geweest. Jij ging mee met een duiker. Ja. Die gaat te water in zo'n warmtebron. Het is wel een mooi gebied, hè? Wat is er zo bijzonder aan deze plek om te duiken? Nou, wat ontzettend bijzonder is hier, is dat hier beneden van die warmwaterbronnen zijn waar het leven ooit ontstaan is. Dus ja. Daar leer je over tijdens je colleges, tijdens je studie. Maar dat heb je nooit eerder in het echt gezien? Maar dat zit 2-3 kilometer diep. Uh-huh. En hier zit de punt van heet waterbron op 15 meter diepte. Dus 15? 15, dat is hartstikke ondiep. Ja. Ja, dus nu wordt er gedacht dat het eerste leven ontstaan is bij die heetwaterbronnen, diep onder het oppervlak van de oceaan. Waarom zou dat daar juist zijn gebeurd? Het eerste leven had nog helemaal niet de capaciteit om de energie van de zon te gebruiken. Mm. Maar wel de chemische energie die in zo'n heetwaterbron zit. Waar vinden we deze heetwaterbronnen? Nou, ze zitten op een heleboel plaatsen op de oceaan, maar meestal heel erg diep, kun je er niet bij. Mm. En dit is de enige in de buurt van IJsland, aan de noordkust van IJsland, waar we naartoe zijn gegaan, de enige die vrij ondiep is. Dus dan kun je met zo'n duiker, ik heb dat zelf niet gedaan hoor, dat is gaat me een beetje te ver. Maar die vind je het ook ergens eng, die diepte? Ja, ik ben niet zo van onder water. Okay. Maar goed, die duiker die ging daarheen ook om bodemmonsters te nemen voor onderzoek aan de Wageningen Universiteit. Dat komt allemaal aan bod. Mm. En dat is de enige waar je gewoon naartoe kan. Dus daar ging ook een camera mee naar beneden. Is ook een soort van drukte? In de zin dat het alsof mensen de Mount Everest willen beklimmen. Het is zo'n bron willen bezoeken? Nee, het is voor duikers is het wel een populair gebied. Omdat het zo mooi is en je dingen ziet die je elders niet tegen kan komen. Maar het is gelukkig nog niet te vergelijken met in de file staan op de Mount Everest. Dat hebben we daar niet. Maar het is wel een hele bijzondere plek. En sowieso dat we daar in IJsland waren. IJsland is natuurlijk het ultieme gebied voor alles wat met de aarde te maken heeft. Ja. Je hebt die hitte uit die heetwaterbronnen. Je hebt de vulkanen, je hebt de gletsjers, je hebt ijskappen, je hebt continentverschuiving. Je ziet de aardplaten uit elkaar bewegen. Alles wat je kunt bedenken, dat heb je op IJsland. Op welke bijzondere plekken ben je nog meer geweest? We zijn ook in de Verenigde Staten op heel veel plaatsen wezen filmen. Onder andere in Yellowstone National Park. Dat is, veel mensen kennen dat wel van naam of van mooie foto's. Ja. Heel bijzonder, want daar zit je eigenlijk bovenop een supervulkaan. Die gelukkig niet aan het uitbarsten is. Dat kan ooit weer een keer gebeuren. Nou, dan hebben we de poppen aan het dansen. Maar je ziet wel aan het aardoppervlak die warmte naar buiten komen op allerlei manieren. En we zijn ook bij Mount St. Helens geweest. Dat is inmiddels heel lang geleden, in 1980, een gigantische vulkaanuitbarsting. Ja. En de sporen daarvan, de littekens, zie je nog steeds in het landschap. Wat heb je nou ontdekt waarvan je dacht, dat wist ik eigenlijk nog helemaal niet? Ik denk eigenlijk dat mijn grootste ontdekking, dat was hoe al die dingen allemaal met elkaar samenhangen. Want je weet dat natuurlijk wel een beetje, dat oceaan en atmosfeer op elkaar reageren. Maar als je daar een beetje over leest, denk je toch dat het verschillende dingen zijn. Maar je kunt geen enkel onderdeeltje van de aarde veranderen zonder dat dat invloed heeft op andere aspecten. En bijvoorbeeld iets voor mij heel nieuw, dat wat nu gebeurt met de opwarming van de aarde, waardoor gletsjers beginnen te smelten, dat invloed heeft op vulkanische activiteit. In welke zin? Bijvoorbeeld ook op IJsland, daar zitten die vulkanische magmakamers, die zitten onder het oppervlak, maar die voelen de druk van enorme ijsmassa's. En daardoor reageren ze anders dan wanneer het ijs weg is. Dan komt er een soort relax. Dan is er ruimte. Hebben ze meer ruimte en dan kan de vulkanische activiteit gaan toenemen. Laten we even luisteren naar hoe dat in de serie aan de orde komt. So what you're saying is global warming could cause an increase of volcanic activity and maybe even bigger eruptions. Yeah, it could in fact cause either larger eruptions or more frequent eruptions in the future. Which means that the global warming induced by human activity is not only rising sea levels, but also increasing the activity of the planet. Yes. Wow. Yeah, dat is toch gek om je dat te realiseren. Ja, zeker. En we praten hier met een IJslandse vulkanoloog. We zijn naar die plek geweest waar op IJsland de laatste jaren heel veel vulkaanuitbarstingen waren. Natuurlijk weer net niet toen wij gingen filmen. Dat zul je altijd zien. Maar we staan wel op die indrukwekkende lavavlaktes. Je voelt de hitte nog uit de grond komen. Ik heb een thermometer in de grond gestoken. Nou, misschien 20 centimeter. Hup, 80 graden Celsius. Mm-hmm. En dat is echt wel heel indrukwekkend. En als je dan realiseert dat daar een verband bestaat tussen het smelten van gletsjers en de de toename van de vulkanische activiteit, wat ze hier uitlegt. Ja, dat is fascinerend. Kijk, jij bent sowieso begaan met de aarde, alles, heelal, ja. Met alles. Ja. Maar heeft deze serie je dan wel weer, zelfs met al jouw kennis, nog nadrukkelijker met de neus op de feiten gedrukt? Ja, misschien toch wel, hoor. Ik denk, we gaan het niet heel erg uitgebreid in die serie over global warming hebben. Het komt natuurlijk aan bod, want het is een van die dingen, hoe het leven en de planeet elkaar beïnvloeden. Maar het is niet een serie die ons vertelt van wat we voortaan wel niet mogen. Snap ik, maar dan nog kan het wel dat effect hebben. Ja, precies. En ik denk dat het effect vooral is dat, en dat heb ik met de kosmos ook, dat je realiseert hoe weinig wij er eigenlijk, ja, we hebben dit enorme effect, maar hoe klein wij eigenlijk zijn, hoe overweldigend groot die krachten van de natuur zijn. En als je dan bedenkt dat dit processen zijn, geologische processen zoals vulkanen, continentverschuiving, die spelen zich af op tijdschalen van miljoenen of tientallen miljoenen jaren. Ja, de mensheid is er pas 300.000 jaar. Zeker, maar we beïnvloeden dat wel. En dat is het rare, dat we eigenlijk zo kort hier aanwezig zijn. De hele tijd ging die aarde gewoon zijn eigen gang. En nu opeens is er die factor van de mens met al zijn activiteit. En zie je opeens, nou ja, iedereen kent de grafieken wel, hè? De temperatuur is niet altijd constant geweest. Heeft heus wel geschommeld. Maar dan opeens in de afgelopen 100 jaar, hoppakee, stijl omhoog. En we merken denk ik overal om ons heen de effecten daarvan op ons leven. Ja. En dat is wel iets wat de aarde voor zijn kiezen krijgt. En hoe heeft de aarde zelf als planeet misschien wel voor hetere vuren gestaan? Die planeet die overleeft het wel. Dat is een groot ding. Maar wij niet, toch? Maar het leven op aarde, dat is wel heel kwetsbaar. En dat zit in een paar van die afleveringen, komt dat wel goed aan bod. Dat je realiseert dat we én een groot effect hebben en daar misschien zelf de dupe van kunnen worden. Ja. Serie heet dus Govert naar de kern van de aarde. Hoe diep ben je geweest? Nou ja, ik zei het al, ik had over het boorgat van 12 kilometer. Daar kun je zelf niet naartoe. Maar we wilden heel graag een diepe mijn in. Ik ben in Amerika in een mijn geweest, een oude zilvermijn. Ruim een kilometer onder het aardoppervlak. Okay. En in een heel gammel liftje. Dat duurde bijna 10 minuten voordat je beneden was met een rotvaart aan de stralenkant. Ben jij dan leuk? Wat zei je? Ben jij dan leuk als je met zo'n gammel liftje naar beneden gaat, als je er niet zo van vind bent? Dat wel, ik vind het wel cool. Oh, toch wel? Dat vind ik niet eng. Oké, maar hoe was dat daar beneden? En dat vond ik verrassend, want ik ben op vakantie, ga je wel eens een grot in of zo, en dat is meestal cool, hè? Ja. Maar dat komt omdat je niet zo diep zit. Maar hier zit je een kilometer onder het aardoppervlak en man, ik zweette me rot. Het was daar boven de 40 graden. Wat? En ja, in de normale mijnschachten hebben ze dan een ventilatiesysteem voor de mijnbouwers om het op gang te brengen. Maar we zijn in een deel geweest wat niet gekoeld werd. Maar die temperatuur gaat dus in zo'n rap tempo omhoog. Ja, dat gaat heel erg snel. En als je een paar kilometer dieper zou gaan zitten, dan heb je temperaturen waar je zonder koeling of zonder speciale apparatuur, waar je het als mens niet overleeft. En wat wilde je daar zien? Ik wilde daar ervaren wat er een enorme hittebron die aarde eigenlijk is. Ja. Staan we ook niet bij stil. Wij denken alle warmte komt van de zon, van buitenaf. Maar de werking van die machine waar wij op leven, de aarde is een soort grote machine met allemaal onderdelen, die wordt aangedreven door zijn inwendige warmtebron. Maar hoe komt het dan dat wij op een leefbare aarde leven? Dat het dan net een lekkere temperatuur is op dat mooie aardkorstje waar wij rondlopen? Ja, dat is een heel mooie balans tussen wat er uit de aarde komt en wat er van buiten afkomt. En we maken ook in die serie af en toe de vergelijking met andere planeten. En dan kijk je bijvoorbeeld naar Venus, die veel dichter bij de zon staat. Een onnoembare hel waar het 500 graden Celsius is. Of je kijkt naar Mars, die wat verder weg staat. Daar vriest het gemiddeld zo'n 50 graden. Dus de aarde zit precies in dat goede gebied waar dat mooi in balans is. Niet zo gek natuurlijk dat wij ons hier blijken te bevinden, want hier kon het leven ontstaan en gedijen. Ja. Op Mars is dat niet gelukt. Ook zo dat je kijk, wij zijn in staat om hitte uit de grond naar boven te halen en daar aardwarmte om daar de huizen mee te verwarmen. Ja. Als jij dit ziet en zelf voelt, stel jij jezelf dan ook de vraag, waarom hebben wij überhaupt nog gas nodig? Want dan zouden we toch. Ja, hele goede vraag. Maar dan moet je dus overal kunnen boren. Niet overal is de grond geschikt om zo te Maar we kunnen zoveel. Maar het is wel waar. Aardwarmte is voldoende benutten. Dat is zeker waar. Dat is net als hoe we vroeger tegen zonne-energie aankeken. We zeiden altijd, lekker zonnetje. En nu hebben we ontdekt, bouw een zonnepaneel. Dus wat je hebt we daar stroom. Doen, dat zouden we daar ook, ik wijs nu naar beneden, ook veel meer. Windenergie, getijdenenergie, aardwarmte, zonne-energie. Allemaal veel beter dan die fossiele brandstoffen die wij Die in de loop van miljoenen jaren zijn opgebouwd in de aarde. En die halen we er in een paar decennia naar boven. Ja. Ja. Als je nu op een mooie heldere avond even buiten in je tuin loopt. Uh-huh. Kijk je dan nog naar boven of kijk je nu naar beneden? Nee, hij is een soort mol geworden. Geen mol geworden. Overdag ben ik me veel meer bewust van die planeet onder mijn voeten. En wat er allemaal gebeurt. Maar 's nachts vind ik de link hiermee juist leuk. Want als je naar de sterren kijkt, dan weet ik toch ook wel. Hey, bij die ster zijn planeten ontdekt. Bij die ster zitten ook planeten omheen. En dan stel ik me voor dat daar ook een soort aarde tussen zit, met ook continentverschuiving en vulkanen en regenbogen en weet ik wat al. Heb je allemaal overal in het heelal? En dan die vraag, zit er eentje tussen waar dat leven ook is ontstaan? Want dat is nog steeds het unieke facet van onze planeet. Ja, ze hebben echt geprobeerd jou naar de kern van de aarde te sturen in de hoop dat je ook een beetje loskomt van je fascinatie voor is er leven op andere plekken in het heelal? Het is niet gelukt. Nee, los van die fascinatie, dat gaat nooit lukken. Maar het sluit gelukkig heel erg mooi op elkaar. Ik wil zeggen, want nu komt alles samen. Je hebt de kern van de aarde gehad, het ontstaan van de mens. Je hebt het heelal onderzocht. Ik voel waar jij naartoe wil. Waar zou een volgende scenario? Het is klaar. Nee, ik ben nooit klaar. Joh. Dit is, wetenschap is zo fascinerend. Ik ben heel blij dat er iedere keer nog nieuwe raadsels en geheimen zijn. Nee, we hebben allerlei ideeën voor nieuwe series. Maar ik weet helemaal niet of dat ooit nog gaat lukken. Maar je zou het kunnen hebben over hoe zit het nou in de microscopische wereld van atomen en kerndeeltjes. Je zou kunnen hebben over hoe zijn wij als mensen aan al die astronomische kennis gekomen in de loop van de eeuwen? Wat wisten de andere culturen daarvan? Een heleboel ideeën die nog in de toekomst gerealiseerd kunnen worden. Maar het begint bij de serie die vanaf aankomende zondag te zien is op NPO 2. 7:55, daarna natuurlijk ook op NPO Start. Govert naar de kern van de aarde. Althans, een heel klein beetje dan. Zo heet hij. Dankjewel dat je erover wilde vertellen. Wetenschapsjournalist. Was leuk, ja, dankjewel. Govert Schilling. NPO Radio 1. Dorrel Megens is hier en die leest de hoofdpunten van het nieuws. Zo is dat. Het kadaster gaat de toegang tot de registers beperken. Vanaf volgende maand kan nog maar een beperkt aantal beroepsgroepen adressen op naam zoeken. Andere zakelijke gebruikers moeten voortaan een aanvraag doen. Vorige maand bleek dat het afgeschermde deel eenvoudig was in te zien, waardoor kwaadwillende adressen van rechters of politici konden opvragen. Nieuw sociaal contract. De partij van Pieter Omtzigt komt volgens de peilingwijzer uit op 26 tot 32 kamerzetels. Volgens diezelfde peilingwijzer zijn de VVD en GroenLinks-PvdA de enige partijen die daarbij in de buurt komen met ruim 22 zetels. De huidige coalitiepartijen D66 en CDA vallen ver terug. De arbeidsinspectie heeft 6 bagageafhandelaren op Schiphol definitief een dwangsom opgelegd. Ze hebben volgens de inspectie te weinig gedaan om het zware werk voor grondmedewerkers te verlichten. Die dwangsommen bedragen in totaal €200.000 per maand. Het Cobra Museum in Amstelveen krijgt volgend jaar mogelijk geen subsidie meer van de gemeente. Daarmee is het voortbestaan ervan onzeker geworden. Het Cobra Museum maakt volgens de gemeente te veel schulden om het jaarlijks met €1 miljoen aan publiek geld te blijven steunen. Langs de lijn en omsteken. Gaan wij nog een keer naar New York, waar Novak Djokovic in ieder geval op koers lag voor de halve finale. Is het al beslist, Mark Brasser? Het is beslist inderdaad. Hij lag op koers. Stond 4-3 voor. Frits kwam nog wel heel even terug. Brak Djokovic terug naar 4-4. Toen mocht Frits zelf serveren. Maar speelde hij zo'n onwaarschijnlijke slechte game. Heel slordig. Heel gehaast. Gaf zomaar wat free points aan Djokovic. Die ging naar 5-4. Ja, en die serveerde het vervolgens uit. 6-4 dus in de derde set. In het voordeel van Djokovic. 6-4 was het ook in de tweede. En de Serviër won de eerste set met 6-1. Djokovic heel solide indruk gemaakt. Dat kan niet gezegd worden van Taylor Fritz. Die heeft het geprobeerd. Die heeft de muur Novak Djokovic proberen te slechten. Dat is hem niet gelukt. Daarvoor moet hij echt top, echt op de toppen van ze kunnen spelen. En dat deed hij vandaag niet in het Arthur Ashe Stadium hier in New York. En dus is Djokovic de winnaar. Zal hij blij zijn dat hij onder deze omstandigheden, ik zei het helemaal aan het begin al, 33 graden, hoge luchtvochtigheid, het shirt plakt. Hij wordt nu geïnterviewd op de baan. Het shirt plakt ook echt helemaal rond zijn lichaam. Zal hij blij zijn dat hij het in 3 sets heeft gedaan. Dat hij niet heel veel energie heeft verloren. Tenminste niet heel veel overbodige energie heeft verloren. En kan hij nu rustig gaan afwachten wie zijn tegenstander wordt. De avondpartij of nachtpartij tussen Francis Tiafoe en Ben Shelton. 2 Amerikanen. Dus Djokovic treft in de halve finales. Treft hij opnieuw een Amerikaan. Vandaag was hij veel te goed voor Taylor Fritz. Hij wint hem dus in 3 sets. Djokovic door naar de halve finales in het Arthur Ashe Stadium hier in New York.

mensen die een foto willen? Misschien? Als iedereen gewoon even hier naast mij komt staan en dan weet je snel. Ja, en dan moeten ze het vervolgens zelf een beetje in goede banen leiden, Annemiek van Vleuten. Want iedereen wil met haar op de foto. En dat is natuurlijk onbegonnen werk. Camera klaar. En volgende. En deze dames die willen niet alleen met Annemiek op de foto. Nee, ze hebben zelfs als grote bewonderaars ook nog een cadeautje voor haar meegenomen. Wat gaat Annemiek nou doen, hè? Als ze dan niet meer gaat fietsen? Ja. Nou, dan eerst ze mag weer dik worden dan. Oh, ik voel zoetigheid. Nee. Een lokaal biertje van de Heidebrouwerij. Oh, ja. Omdat ze niet alleen wielrensters, maar iedereen heeft geïnspireerd om te gaan fietsen. Snap je? Wat lief. Want we, nou, dan ga, nou, ja, dan ga je ontzettend missen. Oh, ja, wat lief. Je hebt het zo dik verdiend. Dankjewel. Ja. Malone en Enough is Enough. Het Nederlands elftal werkt deze week langzaam maar zeker toe naar de EK-kwalificatieduels met Griekenland en Ierland. Donderdagavond speelt Oranje in Eindhoven tegen Griekenland. En in de aanloop naar dat duel sprak onze verslaggever Jeroen Stekelenburg met aanvoerder Virgil van Dijk over zijn vorm, zijn situatie bij Oranje en het belang ook van deze kwalificatieduels. Wat voor gevoel kwam jij hier binnen? Goed gevoel, moet ik zeggen. Ja? Ja. Best wel, ik heb een goede start gehad voor mijn gevoel. Behalve dan de laatste wedstrijd die helaas na 28 minuten is geëindigd. Rode kaart, je was on van Dijks boos. Ja, maar on van Dijks had ik ook een rode kaart gepakt. Ik was mijn eerste, helaas de eerste rode kaart in mijn Liverpool carrière. Volgens mij de derde of vierde in mijn totale carrière. Dus het gebeurt niet vaak. Maar goed, voetbal, dat soort dingen helaas kunnen gebeuren. En hopelijk niet meer na vandaag. Nee, maar je zegt goed gevoel, want aan het eind van vorig seizoen zei je, ik moet een voorbereiding meemaken, ik moet er weer goed inkomen. Heb je dan het gevoel dat gebeurd is? Ja, behalve dan de rode kaart natuurlijk. De wedstrijd tegen Chelsea ging lekker, de wedstrijd tegen Bournemouth ging lekker. En daar had ik graag op willen doorbeduren, maar goed, rode kaart gebeurd. Nu ben ik er weer en hopelijk twee goede wedstrijden voor de boeg. Wat zou jij doen als je bondscoach was? Teruggrijpen op Van Dijk de Ligt, oud vertrouwd? Dat zullen we gaan zien. Nou, wat zou jij doen? Ik wil spelen en ik wil winnen. Dat is het allerbelangrijkste. En ik heb vertrouwen in iedere speler in de selectie. En En we hebben iedereen ook nodig, dus dat is ook belangrijk. De bondscoach zei er gisteren over dat hij wel wat anders wilde gaan doen. Wat willen jullie anders gaan doen? Winnen. Dat is een belangrijk verschil. Ja. Dat is een goed advies ook. Maar hoe? Door beter te verdedigen. Door beter aan de bal te zijn. Compacter te spelen. Eigenlijk alle facetten in voetbal om een wedstrijd te winnen. En, het was heel teleurstellend natuurlijk in de Nations League. Dat is heel duidelijk. Dat hebben we ook allemaal gevoeld. Uiteindelijk ga je natuurlijk op vakantie. Heb je een korte break. En dan ga je weer in de voorbereiding. En weet je natuurlijk dat er twee hele belangrijke wedstrijden aankomen in deze periode. En dat besef voel ik bij iedereen. En nu moeten we het ook laten zien. Ook. Wat je noemt, compacter en beter verdedigen, is vaak het gevolg van iets. Want wat is dan de wijziging die jullie doorvoeren? Is dat een tactische wijziging? Is dat op een andere manier gaan voetballen? Nou ja, misschien wel. Maar natuurlijk hebben we nog steeds onze eigen principes. Waar we ook nog op vertrouwen. En we hebben de kwaliteiten. We hebben de spelers die op het allerhoogste niveau goed presteren. Ook nu. En we moeten het nog steeds laten zien. En kunnen dat laten zien. En dat vertrouwen moeten we uiten. En moeten winnen. Maar wordt het echt een ander systeem? Of wordt het in detail anders? Dat zullen we donderdag zien. Ik denk dat jullie daar ook eigenlijk niet zoveel over moeten uitlaten. We moeten Griekenland als land aanpakken en ik denk dat dat het belangrijkste is. Maar is dat een standaard antwoord omdat je er niks over wil zeggen? Of is er een groot mysterie? Nee, er is geen groot mysterie. We zijn, ondanks dat we één sessie hebben gehad, maar we hebben meerdere meetings al gehad. En straks zullen we daar verder op gaan. En morgen is natuurlijk belangrijk 11 tegen 11 sessie waarbij uiteindelijk de puntjes op de i worden gezet. Ja, dat zegt dus de aanvoerder van het Nederlands elftal, Virgil van Dijk. Ja, wie er tegen de Grieken onder de lat staat, is ook nog niet duidelijk. Bondscoach Ronald Koeman heeft de keuze uit Andries Noppert, Bart Verbrugge en Mark Vlekken. Justin Bijlo is geblesseerd, de keeper van Feyenoord. Ja, de laatst genoemde Mark Vlekken die maakte afgelopen zomer de overstap van de Bundesliga naar de Premier League, staat wekelijks onder de lat bij Brentford. Hoe is het nieuwe avontuur? Mooi. Ja? Mooi. Ja, jawel. Het is een hele spannende competitie. Is natuurlijk de competitie van de wereld, in mijn ogen. En het is gewoon een heel nieuwe uitdaging om daar mijn niveau van de afgelopen 2 jaar door te kunnen trekken. Ongeslagen nog? Ja, nog wel. Ja, we hadden ietsje meer eruit kunnen halen dan dat we tot op heden hebben gedaan. Maar dat is voetbal. Het is niet altijd een wensconcert. Dus, en wat? Een wensconcept. Ja, het gaat niet altijd zoals je wil. Ja, precies. Ja. Ja. Want er is een vacature, hè? Onder de lat. Er is een vacature, ja. Maar er is nog niks beloofd. Dus, ja. Waarom zou jij jezelf opstellen? Omdat ik persoonlijk denk dat ik gewoon de beste papieren heb op dit moment. Waarom? Ik speel tot nu toe alle wedstrijden. Ik zit om een goed niveau. Ik zit lekker in mijn vel. Ik heb mijn vorm te pakken en die hoop ik dan gewoon door te mogen dragen naar het Nederlands elftal toe. Ja, er is voor alle drie, zijn er stemmen, hè? Hoe gaan jullie met elkaar om? Kijk, uiteindelijk draait het zich allemaal om één ding. En dat is het kwalificeren voor het eindtoernooi van volgend jaar. Natuurlijk kies je altijd aan het einde dag voor jezelf. Maar ja, er is één ding dat toch groter is dan jezelf. In deze tijden, dat is een Nederlands elftal. Dus je probeert jezelf gewoon op de best mogelijke manier te presenteren voor de bondscoach en voor de keeperstrainer. Zodat die keuze uiteindelijk op jou gaat vallen richting donderdag. Maar als dan het moment komt dat niet zo zou zijn, dan moet je eigen ego toch misschien een klein beetje aan de kant schuiven voor het team. Kun je dat? Ja, dat kan ik wel. En ik denk dat ik dat ook wel heb laten zien in de afgelopen jaren. Hoe gebrand ben jij om die nummer 1 te worden? Hoe verbeterd ben je? Hoe graag wil je dat? Ja, heel graag. Heel graag. Ik heb natuurlijk in de tijd met Van Gaal een klein beetje wat ongelukkige wedstrijden gehad. Dus ja, ik brand gewoon heel erg op die nieuwe kans om te laten zien dat ik het toch kan als keeper van het Nederlands elftal. Wat vind je dat zelf inderdaad? Je hebt 4 interlands gespeeld. Er wordt wel eens gezegd, ja, dat waren niet je meest gelukkige wedstrijden. Dat hoor ik je zelf nu ook zeggen. Ja, tuurlijk. Ja. Er is maar 1 persoon die het meest kritische om mij is. En dat ben ik zelf. En wat dat betreft ben ik altijd al heel realistisch geweest in het analyseren van mijn eigen prestaties. En ja, dan zou het niet raar zijn als ik er zelf niet zo over zou denken. Dus het is ook wel een beetje een soort drang naar, misschien een groot woord, maar naar revanche? Ja, misschien wel een klein beetje, ja. Ja, en of Mark Vlekken zich van Ronald Koeman, de bondscoach, mag revancheren, dat wordt komende donderdag duidelijk. En of de Grieken dan over de Nederlandse knie gaan ook. Die wedstrijd is te zien bij de NOS op NPO 1. En te beluisteren natuurlijk in dit programma bij NOS Langs de Lijn. Op Radio 1 Langs de Lijn en omstreken, moet het zelfs zeggen. Ja, maar dan wat minder omstreken. En veel voetbal dus. De aftrap is om 9:15. Ja, donderdag. Dat is belangrijk. Wat ook belangrijk is, is dat er heel slecht nieuws is voor het Cobra Museum in Amstelveen. Het gemeentebestuur van Amstelveen wil namelijk de subsidie aan het museum voor moderne kunst stopzetten. Het bestuur vindt het niet langer verantwoord het museum met publiek geld te ondersteunen, omdat het te veel schulden zou hebben. En daarmee komt het voortbestaan van het museum echt in acuut gevaar. Morgen dan spreekt de gemeenteraad over het voorstel. En er mogen ook burgers inspreken. En een van die insprekers is niemand minder dan Jeroen Krabbé. Jeroen, goedenavond. Hallo, goedenavond. Je bent daar zelf niet aanwezig, maar hebt wel een videoboodschap opgenomen. Wat ga je tegen de gemeenteraad zeggen morgen? Nou ja, het is vervelend dat ik er niet echt lijfelijk bij kan zijn, omdat ik aan het werk ben. Ik vind het een drama, want het is een heel goed museum. Het is een belangrijk museum, museum van moderne kunst. Het is het visitekaartje van de gemeente Amstelveen. En ik begrijp echt niet dat ze deze financiële moeilijkheden niet te boven kunnen komen of deze horde niet kunnen nemen met z'n allen. En BMW, dus burgemeester en wethouders, die hebben besloten dat ze dat gaan stopzetten. Ik vind het een ongelooflijke domme zet eigenlijk. Stomme zet. Ik vind het verschrikkelijk. Het is namelijk een heel belangrijk museum. Op dit moment is daar een tentoonstelling die heet Grenzenloos en Vrij. Dat gaat over 75 jaar Cobra. Het is een internationale tentoonstelling. Het is ongelooflijk wat daar hangt. Picasso, Klee, Appel, Van Gogh, Corneille enzovoort. Dat is heel erg mooi. Er is een tentoonstelling kindertekeningen die zeer bijzonder is. En dat museum in die hoek daar in Amstelveen geeft cachet aan heel Amstelveen. Stel je voor dat dat weggaat. Dan wordt het een tochtige hoek. Dan komt er een tapijthal of wat dan ook. En dan is het voorbij. Ja. Dus ga jij je morgen uitspreken en inspreken in de raad. Ja. Hoop je ook nog dat de gemeenteraad zegt... En verwacht je dat ook van... maak die laatste 700.000 euro toch maar over? Nou ja, ik hoop dat er in de raad mensen zitten... die het net zo belangrijk vinden als de kunstliefhebbers die dit museum bezoeken. En dat zijn er heel erg veel. Het is een museum wat... Kijk, elk museum heeft hele goede tentoonstellingen, minder goede, soms niet zo goed enzovoort. Dit museum heeft een aantal fantastische tentoonstellingen achter de rug. Onder andere Frida Kahlo, wat heel goed bezocht was. Mexicaanse, en nu dat Grenzenloos en Vrij is een... Echt een tentoonstelling die een internationale allure heeft. Ik begrijp helemaal niet dat je dan zegt... Oké, jongens, er is een groot tekort, daar moeten we iets aan doen. Dat is waarschijnlijk ook wel te doen. Dan moet je maar kijken hoe je dat ook... Maar goed, de hamvraag is natuurlijk wel, Jeroen... Hoe komt het dat dit museum blijkbaar structureel geld tekort komt? Nou ja, heb je wel eens gehoord van de corona-ellende... Ik bedoel, dat heeft ook 2 jaar stilgelegen, zoals heel veel musea. En dan kan je het niet altijd maar meteen weer in orde krijgen. Dat heeft een tijd nodig. En natuurlijk, er zijn waarschijnlijk er zijn tekorten, dat weet ik. Dat is ongelooflijk vervelend. En toch vind ik dat het zo'n belangrijk instituut is, dat je daar heel hard voor moet vechten en alles moet proberen om dat overeind te houden. Er komen heel veel, moet je luisteren, er komen jaarlijks honderden schoolklassen bijvoorbeeld. En dat zijn kinderen die dan kennis maken met beeldende kunst in al zijn facetten. Er komen mensen naartoe, de oudere mensen die in de buurt wonen, die dat een fijn uitje vinden om daar naartoe te gaan. En die tentoonstellingen zijn belangrijk die daar zijn. Ja, laten we eens even teruggaan in de tijd. Hè. Het is natuurlijk een eerbetoon aan de leden van de Cobra-beweging. waar Karel Appel bijvoorbeeld er één van was, hè, zonder de anderen tekort te doen. Wat was voor jou het eerste moment dat je kennis maakte met het museum? Ik denk bij de opening, 27 jaar geleden. Ja. Want het bestaat nu 27 jaar. Ik ben er heel veel geweest en ik denk bij de opening, omdat ik het ontzettend leuk vond dat er een museum gewijd werd, want dat hadden we niet, aan Cobra. Dat is een stroming in de kunst die mensen verafschuwd hebben. En nu heeft iedereen zo'n beetje een appel of een konijn aan de muur hangen. Ja, maar die mensen werden uitgescholden. Ja, nou ja, goed, maar het was ook moedig om daar een museum voor te maken. Dus ik ken het al heel erg lang en ik ben er ontzettend blij mee. En ik heb meegewerkt nu aan tentoonstelling over kindertekeningen. Wat een hele mooie tentoonstelling is geworden ook. Maar het is, weet je, de raad gaat morgen beslissen. Er zitten een heleboel verschillende mensen in die raad. Laten ze nou de moed tonen om dat museum overeind te houden. Laten ze nou zeggen, oké, we begrijpen het, het is problematisch. We gaan nu praten over de financiën. Hoe krijgen we het rond? Maar we laten het schip niet zinken. Nee. Dat moet er gezegd worden. Maar weet je, kunst is nooit zo belangrijk in Nederland. Daar word ik ontzettend kwaad om altijd. Want kunst is volgens mij de levensader van ongeveer iedereen. En het is een soms een ondergeschoven kindje in de Nederlandse politiek. Hey, Jeroen, ik snap dat je geïrriteerd bent, dat je boos bent. Maar stel, de gemeenteraad zegt ook, we zijn het gewoon eens met de wethouder, we stoppen met die subsidie. Ja. Nou, dan kan het Cobra Museum bijna zijn deuren sluiten. Maar ga jij dan die handschoen oppakken en alle ondernemers in Amstelveen afbellen en proberen met crowdfunding of met privaat geld dat museum nog in de lucht te houden? Ja, kijk, ik zal me inzetten voor zover ik dat kan. En ik weet niet of ik mensen kan gaan bellen. Ik wil wel een soort ambassadeur daarvan worden. Absoluut, dat wil ik zeker worden. Ja. En ik had een ontzettend leuk idee voor dat museum voor volgend jaar. Vertel eens. Nou ja, volgend jaar word ik 80. Ik weet het, je ziet het niet. Amit, dank je wel. De radio heb ik nog nooit gezien, nee. Nee. Nou ja, volgend jaar word ik 80 en ik heb schilderijen gemaakt over mijn leven. En ik wilde dat ze ontzettend graag daar doen, omdat het me zo leuk leek om het daar te doen. Nou ja, het is gewoon gereid eigenbelang. Nee, helemaal niet, want ik kan het zo bij een ander ook doen. Nee, ik had dit museum uitgekozen omdat ik dat ontzettend fijn museum vind. Ja. Het is absoluut geen eigen belang. Als het niet gebeurt, nou, dan ga ik ergens anders naartoe. Dus dat is het niet. Maar het is wat ik ermee wil zeggen is dat mijn hart daar ligt. Ja. En het gevoel ligt daar. En de laatste tentoonstelling die er dus nu is op dit moment, en ik vind dat iedereen er naartoe moet rennen morgen om het museum te steunen, dat is een waanzinnig mooie tentoonstelling. Ja. Die niet zou misstaan in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Maar ze hebben het in Amstelveen. Wat kun je daar iets meer over vertellen, over die tentoonstelling, Jeroen? Het is een tentoonstelling 75 jaar Cobra, waar je ziet eigenlijk de mensen die Cobra, die daardoor geïnspireerd zijn. Zoals Pollock en de Koning. En al die mensen die hangen daar. Er hangt een Picasso, er hangt een Munch, er hangt Van Gogh. Het zijn allemaal dingen. En die mensen van Cobra zijn weer geïnspireerd door Van Gogh. En die is weer geïnspireerd door die. En dat is een totaal tentoonstelling waar echt, nou ja, de schellen vallen van je ogen. Het is een waanzinnig mooie tentoonstelling. Dus het is niet zomaar een museum ergens in een middelgrote Nederlandse stad. Dat is het niet. Het is een tentoonstelling. Het is een museum met een internationale uitstraling. En het is zo zonde dat ze dat... Ik weet niet of ze dat beseffen, dat het zo'n belangrijk museum is. Ik denk dat ze denken, nou ja, goed, kost zoveel geld, nou, doe maar weg, en dan doen we er iets anders daar. Ja. Nou ja, wat je zei, dat een tochtige plek waar een tapijthal is. Ja. Maar nou, feit is dat het stopzetten van de subsidie morgenavond in de gemeenteraad wordt besproken. En dan volgt een week later het besluit met Jeroen Corbee dus, die morgen in elk geval een ingesproken boodschap heeft voor de gemeenteraad. Ja. Nou, denk je dat ze nog van gedachten kunnen veranderen, Jeroen? Wat zeg je? Denk je dat ze nog van gedachten kunnen veranderen? Nou, weet ik niet. De raad heeft zijn eigen mening. En BMW heeft ook een mening. Ja, en misschien gaat ze over het huis. Nou, als dit verhaal komt, dan zou dat zomaar kunnen. Dankjewel, Jeroen. Nou, dankjewel. Tot zover deze aflevering van Langs de Lijn en Omstreken, zometeen op deze zender. Vanzelfsprekend met het oog op morgen. Vanavond met Koen Verbraak als presentator. Tot morgen.